Mam. Witam wszystkich, którzy dotarli na czas, pomimo przestawienia zegarków. Niektórzy nawet nie zauważyli, dzisiaj wszystko automatycznie się przestawia, więc ci, którzy nie przestawili, przyjdą za godzinę i się zdziwią, że my już w połowie kazania. Zawołajmy do Boga i prośmy Go o Jego błogosławieństwo naszego zgromadzenia. Kochany Ojcze, dziękujemy Ci, że po raz kolejny z Twojej łaski możemy zgromadzić się w imieniu Pana Jezusa, Twojego Syna, naszego Pana, Zbawiciela, Odkupiciela naszych dusz. Dziękujemy za to święte zgromadzenie Twojego ludu. Dziękujemy za obecność Twego Świętego Ducha pośród nas i prosimy, byś otworzył nasze serca, dopomógł nam wsłuchiwać się w Twój głos, uwielbiać Ciebie, modlić się do Ciebie, wywyższać Twoje święte imię w Twoim zgromadzeniu. Twoim ludem jesteśmy, nabyci Twoją świętą krwią i dziękujemy za tę łaskę, by Ciebie poznawać, by Tobie służyć, by dla Ciebie żyć, by Ciebie wywyższać i uwielbiać naszymi ustami, ale też i naszym życiem. Błogosław ten czas naszego zgromadzenia i mów do nas w mocy Twego Ducha, prosimy. Pociągaj nasze serca ku Tobie, ratuj dusze tych, którzy jeszcze Ciebie nie znają. Prosimy o Twoje potężne działanie. Amen. Usiądźmy, kochani. Jako że dzisiaj ponownie rozważamy kolejną całą księgę biblijną, i chociaż ona nie jest długa, bo tylko ma 3 rozdziały, a w niektórych nowych przekładach 4 rozdziały, więc zależy jaki przekład macie, w niektórych będą 3, w niektórych będą 4. Do drugiego rozdziału wszystko się zgadza, a potem już będą rozbieżności w wierszach, więc będziecie musieli szukać, jeśli będziecie mieli inny przekład od tego, z którego ja będę czytał. Więc mam nadzieję, że jakoś sobie poradzimy, krótka księga, więc zawsze to będzie parę wierszy dalej, albo parę wierszy wcześniej, albo następny rozdział, albo jeszcze wcześniejszy rozdział. Więc trzeba będzie dzisiaj wykazać się pewną znajomością tej księgi. Mam nadzieję, że ją czytaliście, więc jeśli czytaliście, nie tylko słuchaliście, to wiecie, gdzie co znaleźć. Księga Joela, pierwszy rozdział, pierwszy wiersz, słowo Jahwe, które doszło Joela, syna Petuela. I tu już widzimy różnicę między wprowadzeniem do tej księgi, a innymi księgami proroczymi, które wcześniej już omawialiśmy. W tych wcześniejszych księgach był podany czas, było odniesienie do królów panujących w Judzie czy w Izraelu. Tutaj natomiast czytamy tylko o tym, że słowo Jahwe doszło Joela. Jego imię jest znaczące. Wszystkie imiona biblijne, które zaczynają się od litery J, najczęściej są skróconą formą Bożego imienia Jahwe. Imiona, które kończą się na El, to jest hebrajskie słowo, które znaczy Bóg, więc te wszystkie imiona zakończone na El to będą właśnie imiona związane z Bogiem. A więc tutaj mamy połączenie Jo-El, a więc Jahwe, Bóg. Więc to imię można w ten sposób przetłumaczyć, albo Jahwe jest Bogiem, albo ten, który uznaje Jahwe za Boga. Natomiast to imię jego ojca, Petuel, nie jest jednoznaczne. Tutaj różnie niektórzy próbują tłumaczyć to imię jako widzenie Boga albo młodzieniec Boga, ten, który należy do Boga w młodym wieku. To jest wszystko, co wiemy o tym proroku. To jest jedyna wzmianka, jaką znajdujemy. Jeśli czytacie uważnie Stary Testament i zatrzymujecie się przy biblijnych imionach, to spotkacie jeszcze 12 innych Joeli w Starym Testamencie. Ale żaden z tych 12 nie wydaje się być tym, który napisał tą księgę. Tak jak powiedziałem, nie znajdujemy tutaj żadnych informacji na temat daty powstania tej księgi, ani czasu, w którym Joel głosił to poselstwo. W historii badań różni bibliści proponowali daty powstania tej księgi, poczynając od połowy IX wieku aż do II wieku przed Chrystusem. A więc taka ogromna rozbieżność datowania tej księgi. A więc niektórzy twierdzą, że Joel prorokował w tym samym czasie, co prorok Izajasz, przed najazdem Asyrii na Izrael. Niektórzy twierdzą, że prorokował w czasach Jeremiasza, a więc przed najazdem Babilonii na Judę. Niektórzy twierdzą, że prorokował po czasach powrotu z niewoli babilońskiej, a więc był współczesnym Ezdraszowi czy Nechemiaszowi. Nie ma w tej księdze żadnej wzmianki o królach Izraela, natomiast jest mowa o Jerozolimie, o świątyni, o kapłanach i o obrzędach, które mają miejsce w świątyni. Nie ma w tej księdze żadnych odniesień do książąt lub innych dworskich urzędników, ani też do rodu Dawida. Jako przywódcy narodu wymienieni są jedynie kapłani i starsi. A więc choć nie jest to pewne ani jednoznaczne i tutaj absolutnie się przy tym nie upieram, wydaje się, że ta księga najprawdopodobniej została napisana po powrocie z niewoli babilońskiej, po odbudowie świątyni, a więc około V wieku przed Chrystusem. Ale tak jak mówię, nie jest to pewne, więc taka jest moja konkluzja, ale mogę się mylić. Księga Joela w swoim przesłaniu naturalnie dzieli się na dwie wyraźne części. Poczynając od 1 rozdziału do 17 wiersza 2 rozdziału, mamy pierwszą część, która opisuje dwie plagi. Straszliwą plagę szarańczy i kolejną nadchodzącą plagę, być może szarańczy, być może wojska, które jest tylko reprezentowane w takim językiem, który przypomina szarańcze. I po tym następuje wezwanie ludu do opamiętania i wyznania grzechu. Joel w ogóle nie zajmuje się w tej księdze grzechami ludu, nie wymienia tych grzechów jak inni prorocy. U innych proroków widzimy, oni piętnują zło narodu. Tutaj tego nie ma. Jest wiadome, że lud grzeszy, ale nie są wymienione w szczegółach ich grzechy. Po prostu są wezwani do opamiętania, do pokuty. Najwyraźniej wiedzą, co mają na sumieniu i prorok tylko ich wzywa, by się opamiętali. I to jest pierwsza część tej księgi, od 1 rozdziału do 2 rozdziału 17 wiersza. Druga część tej księgi, poczynając od 18 wiersza aż do końca tej księgi, napisana jest w formie odpowiedzi Boga. A więc tam mamy słowa proroka, który opisuje, co się stało, i jego wezwanie do ludu, by się opamiętali. A poczynając od 18 wiersza 2 rozdziału, mamy Boga, który w pierwszej osobie przemawia do swojego ludu, ogłaszając nadzieję dla pokutujących, dla pokutującego ludu Judy i jednocześnie nadchodzącego sądu nad ich wrogami. Niebywała plaga szarańczy nawiedziła Boży lud. Te owady są przedstawione albo w czterech stadiach rozwoju, tak w wielu naszych polskich przekładach, Albo są tam użyte cztery słowa, które opisują cztery różne gatunki szarańczy. Nie wiem, czy wiecie, ale jest 7,5 tysiąca gatunków szarańczy. Najbardziej popularną jest ta szarańcza wędrowna, która potrafi pokonywać dystanse setek kilometrów. W ciągu jednego dnia potrafi pokonać 100-200 kilometrów. A więc tutaj czytamy o różnych rodzajach szarańczy albo czterech stadiach rozwoju szarańczy, które przemieszczały się w ogromnych chmarach, niszcząc wszystko na swojej drodze. Szarańcze żerują zwykle na łąkach, na pastwiskach, na uprawach trzciny cukrowej, zbóż, właściwie wszystkiego, co się daje zjeść, łącznie z korą drzew. Szacuje się, że różne gatunki szarańczy co roku obecnie pożerają około 20% światowych plonów. Każdego roku 1/5 żywności na tej ziemi jest zniszczona przez szarańcze. W 2019 i w 2020 roku plagi szarańczy, niespotykane od wielu, wielu lat, nawiedziły kraje Afryki Wschodniej. W samej Kenii szarańcza zajmowała ponad 2,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. Według szacunków łącznie mogło tam być 200 miliardów osobników szarańczy. Każdego dnia plagi te owady w sumie w samej Kenii zżerały od 200 do 400 tysięcy ton roślinności. Jednego dnia od 200 do 400 tysięcy ton żywności. W tym samym czasie szarańcza rozmnożyła się także na Półwyspie Arabskim, w Indiach, Iranie i Pakistanie. Setki miliardów osobników szarańczy. Nawiedzone przez szarańcze obszary, porośnięte jakąkolwiek roślinnością, zostały całkowicie zniszczone. Azjatycka szarańcza jest w stanie pokonać dystans, tak jak powiedziałem, nawet 400 kilometrów, niszcząc wszystko na swojej drodze. W zeszłym roku, w lipcu, szarańcza w Rosji zniszczyła tysiące hektarów pól, szczególnie pola z kukurydzą, pszenicą, burakami, marfią i ziemniakami. Joel w następujący sposób opisuje plagę szarańczy i następstwa tej plagi z jego czasów. Pierwszy rozdział, będę czytał wybrane wiersze od 6 wiersza. Moją ziemię nadszedł lud, lud mocny i niezliczony. Jego zęby są jak zęby lwa, jego uzębienie jak uzębienie lwicy. Spustoszył moją winnicę, połamał moje drzewa figowe, odarł je doszczętnie z kory i zostawił tak, że zbielały jego gałęzie. Zniszczone jest pole, żałobą okryta jest rola, gdyż zniszczone jest zboże. Moszcz wysechł, zniknęła oliwa, uschła winorośl, a drzewo figowe zwiędło. Drzewo granatowe, palma i jabłoń, wszystkie drzewa polne uschły. U synów ludzkich znikła radość. Nie ma się z czego cieszyć, kiedy nie ma co jeść. Kiedy w kraju panuje głód, wszystko jest zniszczone. Dalsza część tego pierwszego rozdziału opisuje kraj, jakby przeszedł przez niego wielki ogień, jakby przeszły przez niego pożary, jakby wszystko było spalone. I interpretacja plag opisanych w pierwszym i drugim, na początku drugiego rozdziału, nie są wcale proste i oczywiste. Jak poczytacie różne książki na temat Księgi Joela, zobaczycie, że bibliści proponują szereg różnych możliwych interpretacji. Niektórzy twierdzą, że oba te rozdziały, pierwszy i początek drugiego, opisują to samo historyczne wydarzenie, rzeczywistą plagę szarańczy widzianą z dwóch różnych perspektyw. Inni mówią, że Joel mówi o dwóch plagach szarańczy. Mówi o pladze w jednym roku i zapowiada nadejście kolejnej, jeszcze gorszej, plagi, tak niszczącej, że porównuje ją do wielkiego dnia Pana, dnia Jahwe, który jest centralnym tematem tej księgi. Pięciokrotnie w tej księdze pojawia się wielki dzień Jahwe, Jom Jahwe. Niektórzy mówią, że w pierwszym rozdziale opisano rzeczywistą inwazję szarańczy, która niedawno miała miejsce, a następnie prorok wykorzystuje to zniszczenie spowodowane przez tą szarańczę, aby zobrazować niebezpieczeństwo grożące ze strony ludzkiego wroga, ludzkiej armii, która jest gotowa do najazdu na Judę. I ta obca armia jest przyrównana do szarańczy w drugim rozdziale. Niektórzy to widzą w ten sposób. A więc tłumaczą to w ten sposób, że Joel wskazuje najpierw na tą plagę szarańczy, która miała miejsce, ale mówi, że jeśli się nie opamiętają, Bóg ukaże ich przez najeźdźcę, który będzie jeszcze gorszy niż ta szarańcza. A więc w efekcie poselstwo Joela brzmi: szarańcza była straszna, ale nadchodzi coś jeszcze gorszego. I jeszcze jedna interpretacja, która mówi, że ten pierwszy rozdział opisuje zniszczenie po faktycznej pladze szarańczy, natomiast prorok używa tego jako ostrzeżenia przed nadchodzącym dniem Pana, dniem Jahwe, dniem sądu, w którym sam Bóg przyjdzie na czele swojej armii w świętej wojnie przeciwko wszelkiemu złu. A więc drugi rozdział według tej interpretacji jest rozbudowaną metaforą porównującą armię Boga z szarańczą. I zagrożenie tutaj nie pochodzi od jakiegoś historycznego wroga Izraela, ale opisuje armię samego Boga, który przychodzi na sąd z bezbożnością. Jeśli czytacie całą Biblię, to doczytaliście się, że w Księdze Objawienia, w 9 rozdziale, pojawia się straszna plaga szarańczy. Ale jest to inna szarańcza od takiej, którą dzisiaj mamy na świecie, ponieważ tamte szarańcze opisane w Księdze Objawienia nie atakują zwierząt, nie atakują roślinności, nie atakują zwierząt, ale atakują ludzi. Są połączeniem szarańczy i skorpionów. I czytają, że męczą ludzi na ziemi przez 5 miesięcy. I ludzie przeżywają taki straszny ból po ukąszeniu przez tą szarańczę, że chcieliby raczej umrzeć niż żyć. Szukają śmierci. W 9 rozdziale Księgi Objawienia możecie poczytać o tej szarańczy. A więc wielu czyta Księgę Joela, łącząc ją z tymi proroczymi wydarzeniami opisanymi w Księdze Objawienia, które interpretują w kontekście strasznych wydarzeń, jakie będą miały na ziemi przed samym powrotem Chrystusa, kiedy Bóg przyjdzie z sądem na bezbożność ludzi i wyleje na ziemię czaszę swojego gniewu. Widzimy, że Księga Joela jest napisana pięknym językiem. W języku oryginalnym, w języku hebrajskim jest to piękna poezja. Jest tam masa poetyckich metafor, którymi Joel się posługuje. Mówi o tym, że ziemia się smuci, albo że ziemia drży, ziemia się boi, ziemia cieszy się, ziemia się raduje. Mówi o niewinnej krwi. Mówi o tym, że radość na ziemi usycha. Mówi o rozdzieraniu serc. Mówi o żniwie grzechów. Jahwe jest przedstawiany jako twierdza, jako warownia. Mówi o wylaniu na ludzi ducha Jahwe. To wszystko są obrazy, to są metafory. Nie traktujmy tych rzeczy literalnie. Raczej szukajmy sensu tego, co kryje się za tymi obrazami. Na końcu tej księgi widzimy obraz deptania winogron. które są obrazem nadchodzącego sądu. W swoim przesłaniu Joel odwołuje się do popularnej w Starym Testamencie trójstronnej koncepcji przymierza. To znaczy, oprócz Boga i Jego ludu jest jeszcze Jego ziemia, ziemia obiecana. To jest, jak czytacie Stary Testament, to widzicie, że ziemia obiecana, ziemia, którą Bóg dał swojemu ludowi, jest nieodłączną częścią przymierza. I to, co dzieje się w ziemi, jest jakby wskaźnikiem, jest jakby miernikiem tego, co dzieje się w relacji między Bogiem a Jego ludem. Zobaczcie, jak to Joel w 2 rozdziale i 18 wierszu zbiera razem. Tutaj mamy te trzy części, że tak powiem, przymierza, a więc mamy Boga Jahwe, mamy Jego ziemię i mamy Jego lud. 18 wiersz, 2 rozdział. W Jahwe wezbrała żarliwość o Jego ziemię, postanowił oszczędzić swój lud. Ziemia była żyzna w czasach bliskiej społeczności Izraela z Bogiem i kiedy Izrael był posłuszny Bogu. Wtedy Bóg błogosławił ich ziemię i ona obradzała w cudowny sposób. Natomiast kiedy ludzie byli niewierni wobec Boga, widzimy, że Bóg zsyłał różne plagi na ich ziemię. Ziemia stawała się jałowa, pozbawiona życia, albo nawiedzały ją właśnie różne plagi. Plagi szarańczy są jednym z przekleństw za złamanie przymierza. Pamiętacie, wszyscy prorocy, jak czytacie proroków, to widzimy, że oni niewiele nowego wnoszą tak naprawdę. To, co oni głównie robią, oni odwołują się do przymierza Boga z Izraelem i powołują się na to, jak Bóg, czego Bóg od nich oczekuje, jak Bóg z nimi będzie postępował ze względu na to, jak oni traktują Boga i Jego przymierze. Więc prorocy są takimi głównie, nie mówię, że tylko, ale w głównej mierze są ludźmi, którzy przychodzą i wzywają lud do wierności przymierzu, wzywają lud do wierności Bogu, przestrzegania Jego prawa. To jest zdecydowana większość ich poselstwa. Nowe rzeczy, które wnoszą, to są właśnie te prorocze zapowiedzi, które oni wypowiadają jakby w swoim historycznym kontekście, ale my widzimy, czytając Nowy Testament, że one sięgają poza ich kontekst, sięgają do naszych czasów. Przede wszystkim mówią o nadchodzącym Chrystusie, mówią o nadchodzącym Odkupicielu, ale więcej, mówią nie tylko o Jego pierwszym przyjściu, mówią także o Jego powtórnym przyjściu i Jego Królestwie. Więc tutaj jest dla nas ogromne wyzwanie, by czytając proroków Starego Testamentu, rozumieć ich rolę, ich główne zadanie, jako kaznodziejów, którzy mówią Bożemu ludowi, napisano, napisano, napisano, co Bóg wam powiedział, czego Bóg od was oczekuje, czy jesteście wierni, dlaczego nie jesteście wierni, bądźcie wierni Bogu, przestrzegajcie Jego przymierza. I wtedy Bóg zapowiada, co będzie konsekwencją. I te ich zapowiedzi, tak jak mówię, wykraczają poza ich czasy, idą dalej do przyjścia Mesjasza, zarówno Jego pierwszego przyjścia, jak i Jego powtórnego przyjścia i Jego wiecznego królestwa. W Księdze Powtórzonego Prawa, w 28 rozdziale, mamy ten punkt odniesienia, do którego sięgają niemal wszyscy prorocy. Mamy Boże błogosławieństwa za posłuszeństwo i Boże przekleństwa za nieposłuszeństwo. I w 28 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa, w 38 i 42 wierszu znajdujemy odniesienie do szarańczy. Bóg zapowiedział, że jak będą nieposłuszni, będą się od Niego odwracać, będą grzeszyć, Bóg ześle szarańczę. 38 wiersz, wiele ziarna wyniesiesz na pole, ale niewiele zbierzesz, bo pożre je szarańcza. I 42 wiersz, wszystkie twoje drzewa i plony twojej ziemi przejmą w posiadanie chmary brzęczących świerszczy. To też jest określenie szarańczy. Natomiast jeżeli Izrael był wierny Bogu, posłuszny Bogu, to Bóg obiecuje, że będzie błogosławił ich ziemię obfitością. Ten sam rozdział, 4 wiersz. Błogosławiony będzie owoc Twojego łona, plon Twojej ziemi i przychówek Twoich stad. 8 wiersz. Pan, Jahwe, sprowadzi błogosławieństwo na Twoje spichlerze i na każde przedsięwzięcie Twoich rąk pobłogosławi Cię w tej ziemi, którą Ci daje. Jahwe, Twój Bóg. 11 wiersz. Jahwe obficie obdarzy Cię dobrami, pomnoży owoc Twojego łona, przychówek Twojego bydła i plony Twoich pól w tej ziemi, którą Tobie daje, jak przysiągł Twoim ojcom. A więc tutaj też widzimy ścisły związek Izraela z jego ziemią. I ta ziemia, to co się dzieje na tej ziemi, jest dowodem tego, czy Izrael chodzi z Bogiem, czy pokazuje, że coś jest nie tak w ich relacji z ich Bogiem. I ta ścisła zależność materialnego, doczesnego powodzenia od pełnienia Bożej woli leży u podstaw poselstwa Joela, jak też wielu innych proroków. I tutaj jeszcze tylko jedna rzecz, którą przed przerwą chciałbym poruszyć, to czy my dzisiaj możemy swobodnie przenosić warunki przymierza z góry Synaj do nowego przymierza, którego my jesteśmy uczestnikami. Czy Bóg w nowym przymierzu, które z nami zawarł w Jezusie Chrystusie przez Jego krew, czy w tym przymierzu Bóg gwarantuje wiernym naśladowcom Pana Jezusa doczesne materialne powodzenie, polityczną, gospodarczą dominację na rynku międzynarodowym i niczym niezmącone zdrowie? Czy to są części nowego przymierza, które Bóg zawarł z ludem nowego przymierza w Chrystusie? One z pewnością były częścią tamtego przymierza i te wszystkie obietnice znajdziemy w 28 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Wielu kaznodziei dzisiaj tego właśnie naucza. Takimi obietnicami namawia ludzi do wejścia do Bożego Królestwa, które mówią jest królestwem zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Ciekawe, że współcześni zwolennicy i głosiciele błogosławieństw Starego Przymierza mało albo w ogóle nie wspominają przekleństw tego przymierza, podczas gdy apostołowie Pana Jezusa właśnie na nie wskazują jako słabość i niezdatność do zbawienia człowieka. Apostoł Paweł, szczególnie w liście do Galacjan, pokazuje nam na konsekwencje nieposłuszeństwa Bogu choćby w najdrobniejszej sprawie i mówi, czeka cię przekleństwo. Jeśli chcesz polegać w relacji z Bogiem na tym, czego ty możesz dokonać i czy, jeśli ty chcesz budować swoje życie i swoją relację z Bogiem na tym, kim ty jesteś i co ty możesz zrobić, to wiedz, że znajdujesz się pod przekleństwem Bożego prawa, które dowiedzie ci, że jesteś do tego niezdolny, by podobać się Bogu. Twoja i moja sprawiedliwość, twoja i moja relacja z Bogiem może być oparta wyłącznie na tym, czego Pan Jezus dokonał. Wyłącznie na tym, co On nam darował z łaski, darmo, przez prostą wiarę. To nie oznacza, że już jesteśmy bez prawa i możemy robić, co nam się podoba. O nie. Przyjąwszy łaskę, stajemy się sługami Chrystusa i jesteśmy pod prawem Chrystusa. Jego Duch w nasze serca wkłada Boże prawa i wiemy, co jest dobre, a co jest złe. Wiemy, co podoba się Bogu, a co się Jemu nie podoba. I jako słudzy nowego przymierza nie jesteśmy sługami grzechu, ale jesteśmy sługami sprawiedliwości w Jezusie Chrystusie. A więc musimy o tym pamiętać, czytając i interpretując przesłanie Starego Przymierza, Starego Testamentu. Boży charakter, Jego miłość, Jego sprawiedliwość, Jego gniew, Jego święte wymagania, Jego oczekiwania są niezmienne. Tak jak Bóg jest niezmienny. On jest wczoraj, dzisiaj taki sam i na wieki. W Nim nie ma żadnej przemiany, żadnego nawet chwilowego zaćmienia. Bóg jest zawsze taki sam. On nie staje się lepszym Bogiem z czasem. On jest doskonały, nie ma już możliwości stania się lepszym niż jest. On zawsze był doskonały, jest doskonały i zawsze będzie doskonały i w Nim nie ma zmiany. My, dałby Bóg, żebyśmy stawali się coraz lepsi, żebyśmy zdążali do doskonałości, ale Bóg jest zawsze taki sam. Więc to, co czytamy o Bogu, to, czego dowiadujemy się o Bogu w Starym Testamencie, to jest niezmienną prawdą. Bóg jest taki sam dzisiaj, jak był wtedy. Więc uważnie czytajmy Stary Testament, bo tam poznajemy prawdziwego Boga, który jest dzisiaj taki sam. Natomiast przymierze, którym my z Nim jesteśmy związani, jest innym przymierzem, opartym zupełnie na innych obietnicach. Jest lepszym przymierzem. Chwała Bogu, aleluja. Tak, to jest lepsze przymierze, kochani. Daleko lepsze. Relacja Boga z ludem nowego przymierza nie opiera się na zasadach starego przymierza, na zasadach posłuszeństwa wymogom Bożego prawa. Boże prawo, tak jak powiedziałem, nadal ma miejsce w nowym porządku, ale nie stanowi fundamentu nowego przymierza, gdyż jak czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale i 11 wierszu, fundamentu innego nikt nie może założyć. Oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. I kochani, jeśli słyszycie ludzi, którzy bazują swoją sprawiedliwość na przestrzeganiu prawa, trzymajcie się z daleka od nich, od ich nauki. To nie jest nowe przymierze. Próbują was wciągnąć w niewolę starego przymierza, które okazało się zgubne dla człowieka. Nie dlatego, że ono było jakieś wadliwe. Nie, człowiek jest wadliwy. Człowiek ma taki problem, którego starego przymierze nie jest w stanie rozwiązać. Tylko krew Jezusa Chrystusa, tylko Jego ofiara na krzyżu, tylko moc Jego Ducha Świętego może przynieść życie, może przynieść przemianę od wewnątrz, nie od zewnątrz przez nasze starania i wysiłki czynienia tego, czego Bóg od nas oczekuje, ale przez zmianę naszych serc, przez uczynienie nas nowymi stworzeniami, napojenie nas świętym Bożym Duchem. Sam Pan Jezus Chrystus stanowi fundament nowego przymierza, ale nie tylko fundament, całą resztę tego przymierza. Wszystko. Wszystko, co jest związane z nowym przymierzem, jest w Jezusie Chrystusie. I On wystarczy, kochani. Jeśli ktoś wam mówi, że Jezus nie wystarczy, że jeszcze potrzebujecie to czy tamto, trzymajcie się od takich ludzi z daleka. Jezus wystarczy. On jest alfą i On jest omegą i On jest wszystkim pomiędzy. Na Nim wszystko jest zbudowane. Dzięki Niemu wszystko wzrasta wzrostem Bożym. Jeśli masz Jezusa, masz życie i to życie wieczne. A jeśli masz wszystko inne, a nie masz Jezusa, jesteś zgubiony. Nie masz życia, bo życie jest tylko w Jezusie. Upewnij się, że masz Jezusa. Upewniaj się, że w Nim trwasz, że w Nim żyjesz, że Jemu służysz. Że On jest Panem twojego życia, wszystkiego w twoim życiu. Musimy do Niego przyjść i musimy w Nim trwać, na Nim polegać, Jego miłować, Jego naśladować i Jemu służyć. Jezus i nasze życie w Nim to jest istota nowego przymierza i Jego zwiastujemy. Nie siebie samych, nie nasze możliwości, nie nasz Kościół, Chrystusa Pana zwiastujemy. Z tym wiąże się nasze uczestnictwo w Jego zwycięstwie, zwycięstwie nad grzechem, zwycięstwem nad mocami ciemności, zwycięstwem nad tym światem i jego pożądliwościami. Nasze uczestnictwo w łasce, pokoju, radości, chwale i mocy, a jednocześnie udział w cierpieniu i poniżeniu Jezusa na tym świecie. Udział w licznych utrapieniach doczesnego wieku w naszym ufnym oczekiwaniu na nadejście pełni Jego Królestwa. I jak Bóg pozwoli, więcej o tym po przerwie. Powstanie, znaczy przerwie. Żadna przerwa. Jedziemy dalej, chwalimy Boga, powstańmy, kochani. O, kochany Panie, dzięki Ci za nowe przymierze w Twojej krwi. Dzięki Ci za nowe życie, za zbawienie nas z grzechu, z ciemności, z tego podłego świata, zbuntowanego przeciwko Tobie. Dzięki Ci za łaskę Twoją w naszym życiu, za pokój, który przewyższa zrozumienie i za wszelkie doświadczenia i utrapienia tego wieku, które wzmacniają naszą wiarę, które kształtują nas, które pokazują nam, jak słabi jesteśmy, jak bardzo Ciebie potrzebujemy, które uczą nas pokory, bez której nie ma szansy doświadczania Twojej łaski. Ty, Panie, pokornemu dajesz łaskę i modlimy się, byś pomógł nam i dzisiaj, tutaj na tym miejscu, z uniżonymi sercami wywyższać Ciebie, patrzeć na Ciebie, radować się Tobą, chwalić i wywyższać Twoje święte imię z głębi naszych serc, z radością Twojego Ducha. Pomóż nam, Panie, pomóż nam śpiewać te pieśni i wznosić modlitwy ze szczerych serc. Jeśli jakiekolwiek serce jest obciążone, pomóż przyjść z tym ciężarem do Ciebie. Pomóż złożyć na Ciebie wszelki ciężar, wszelką troskę, aby znaleźć u Ciebie pocieszenie, bo jesteś Bogiem wszelkiej pociechy. Dotykaj naszych serc. Panie, pomóż nam wywyższać Ciebie. Godzien jesteś chwały, godzien jesteś czci, godzien jesteś uwielbienia. Amen. Nie dano nam ludzi. Ciągle twój, lepszy jeden dzień w domu. miejsc widać poszukiwanie, podobania się Tobie, chęć służenia Tobie, chęć, pragnienie, by lepiej Tobie służyć, by poddawać się przemianie naszych serc. Dzięki, że możemy być w gronie braci. Dzięki, Boże. Dzięki za Twoją obecność pośród nas i w nas. Niech będzie Ciebie więcej każdego dnia. Amen. Pan będzie pasterzem. Niczego mi nie braknie. Dał mi spoczywać tam, gdzie dużo zieleni. Zapewnia mi pokarm nad orzeźwiającymi wodami. Odświeża moją duszę. Prowadzi mnie po ścieżkach sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Choćbym szedł przez sam środek cienia śmierci, nie będę się bał żadnego zła, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij pasterski i Twoja laska dają mi odwagi. Stół przede mną zostawiasz na oczach moich ciemiężców. Namaszczasz mi głowę olejkiem. Twój kielich poił mnie najlepszym dniu. Twoje miłosierdzie będzie mi to przez wszystkie dni mojego życia i zamieszkam temu Pana w poręku szczególnie. Amen. Amen. Amen. Dobry pasterzu, Panie Jezu nasz, Ty powiedziałeś, że Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Ty jesteś bramą, przez którą mamy wejść i znaleźć pastwisko. Panie, powiedziałeś, kto znajdzie pastwisko, to wejdzie, wyjdzie, będzie jak domownik. Ty, Panie Jezu, dałeś nam pokarm swój. Ty dałeś, Panie Jezu, siebie samego jako pokarm. Panie, dziękujemy Ci za Twój Kościół, że nie zostawiłeś nas sierotami, lecz odszukałeś każdego z nas. Bo Ty, Panie, znasz swoje owce i wołasz je po imieniu. Panie Jezu, dziękujemy Ci za wielką łaskę, którą okazałeś nam. Żeś wołał nas, Panie, do siebie. Byśmy mogli, Panie, przyjść do Ciebie i skosztować, że Ty jesteś dobrym Panem i dobrym pasterzem jesteś, Panie. Ty jesteś wspaniały. Dzięki Ci, Boże, za tego Świętego Ducha, który prowadzi nas do lepszego prawdy. Że, Boże, już nie musimy chodzić różnymi krętymi ścieżkami. Wreszcie, Panie, pokazujesz nam ku Tobie, Panie. Dziękujemy Ci, Boże, z Twoje słowo, które możemy czytać, które dajesz nam rozumieć. Prosimy Cię, Panie, za tymi, którzy Ciebie nie znają, abyś Ty, Panie, przemówił do ich serc, do ich umysłów, abyś otworzył ich oczy, ich uszy na Twoją Ewangelię, Panie. Bo Ty, Panie, jesteś Bogiem ukrytym. Dlaczego trzeba szukać Ciebie jak skarb ukryty? Boże, nie każdy jest taki poszukujący, ale Ty, Panie, patrzysz, który by Ciebie szukał, bo Ty, Panie, mówisz, szukajcie mnie ludy, a znajdziecie. Panie, Tobie chwała. Amen. Oto idą dni, mówi Pan, gdy ustanowię z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jak zawarłem z ich ojcami. Już ująłem za rękę, aby ich wprowadzić z ziemi egipskiej, ponieważ oni nie trwali w moim przymierzu. Ja także ich zlekceważyłem, mówi Pan. Lecz takie jest przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Moje prawa włożę w ich umysły i wypiszę je na ich sercach. Będę im Bogiem, a oni będą mi ludem. I nikt nie będzie pouczał swego rodaka, ani nic swego brata, mówiąc, poznaj Pana. Ponieważ wszyscy zaś nie będą, od najmniejszego do najmniejszego z nich. Dzięki Ci, Panie. Gdyż tak, będę miłosierny dla ich niedobrości i już nawet nie wspomnę ich grzechu. Stwierdzenie nowe, pierwsze, uznaje się za przedawnione, a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku. Chwała Tobie. Ja dziękuję Ci, Boże Ojcze, że zawarłeś z nami nowe przymierze. Dzięki Ci. Krew Jezusa Chrystusa w swoim miłosierdziu właśnie nowe życie w tym nowym przymierzu. Dzięki Twojej krwi, Panie. Możemy tutaj dzisiaj być, może Panie, tak zacząć się wdzięcznym wraz z Twoim ludem świętym, zgromadzeniem, Panie. Chcę dziękować Ci za Twoją dobroć, swoje troski i swoje różne rzeczy, które Panie obciążają. Proszę Cię, Panie, prowadźmy ten czas tego nabożeństwa, Panie. Nakarma, Panie. Usilnie. Z nieba, Panie. Usilnie, wzmocnij nasze serce. W posileniu na każdy czas. Amen. Amen. Gdy w Boże Dzięki Ci, że ofiarowałeś samego siebie, aby zamieszkać w nas, aby przyjść do nas, aby uczynić w nas swój święty dom, chociaż jesteśmy tak podli, chociaż jesteśmy tak grzeszni, chociaż jesteśmy tak słabi. Boże, dzięki Ci za to wielkie zbawienie i za ten wielki dział życia wiecznego i Królestwa naszego Pana, niezwiędłego Królestwa, bez końca, z wielkiej Twojej łaski, przez wielkie Twoje miłosierdzie. Chwała. Amen. Amen. I co na to powiemy? Jeżeli Bóg po naszej stronie, kto przeciw nam? Ten, który własnego Syna nie oszczędził, lecz wydał Go za nas wszystkich, czy nie odda nam łaskawie wszystkiego wraz z Nim? Kto wniesie oskarżenie wsi wybrańcom Boga? Czy Bóg, który usprawiedliwia? Kto wyda wyrok wskazujący? Czy Jezus Chrystus, który umarł i co więcej, zmartwychwstał? On jest właśnie po prawicy Boga i On stawia się za nami. Kto nas wyłączy z miłości Chrystusa? Może udręka, czy ucisk, prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy jakaś groźba, czy miecz? Jak jest napisane, z powodu Ciebie na śmierć jesteśmy skazywani przez cały dzień. Uznano nas za rzeźne owce. Lecz wśród tego wszystkiego odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jestem przekonany, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani żadna wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie potrafi nas wyłączyć z miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie Panu. Panie Jezu, jesteś wszystkim we wszystkim. Ty, Panie, nas umiłowałeś tą drogocenną krwią, którą przelałeś na krzyżu Golgoty. Panie, sobie bo Twoja miłość do tego doprowadziła. Bo Ty, Panie, nas umiłowałeś do końca, bo Ty, Boże, chcesz być z nami. Ty, Panie, umiłowałeś nas miłością wielką, miłością drogocenną. Boże, ta wielka miłość, którą okazałeś, przynagla nas Ciebie, abyśmy Tobie oddawali cześć, Tobie oddawali chwałę, aby serca nasze były blisko Ciebie, abyśmy Ciebie miłowali i sił z całej duszy. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam tą miłość, dałeś nam ją w nasze serca, abyśmy mogli ją do Ciebie kierować. Panie, wyswobodziłeś nas z ciemności tego świata, a przyprowadziłeś ku Tobie, Panie, który jesteś światłością świata. Dzięki. Panie Jezu, dzięki Ci, Boże, że jeszcze raz i będę to powtarzał za każdym razem, że żeś nas prowadził z ciemności, żeś, Panie, nas rosł z kalem grzechu, z kalem ciemności, z powodu władzy, mocy tego niegodziwca, a Ty przyprowadziłeś nas, Panie, ku sobie. Przyprowadziłeś nas, Panie, do tej owczarni, który jesteś pasterzem. Dobry Panie, dzięki Ci za wszelkie dobro. Prosimy Cię, abyś wspierał nas, abyś nasze myśli, serca ku Tobie zawsze kierował. Tak, abyśmy nigdy, Panie Jezu, nie zapomnieli o Tobie. Pamiętaj, że większy opierz, który Panie złożyłeś. Abyśmy nie byli tymi, którzy się wycofują ku zagładzie, lecz wytrwali ku się wiecznemu. Proszę o to, że Panie Jezu, prosimy w tym świętym imieniu. Amen. Amen. Amen. Amen. Wierzę Ci, bo Twa miłość wierna jest. Pomocą mą w potrzebach my, Panie, przy Tobie chcę. Ty jesteś skałą zbawienia mego i Ty ma siła i moc. Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem, zawsze do Ciebie. Yeah. Ci, tak wierzę Ci, bo Twa miłość wierna jest. Ty pomocą mą potrzebach mnie, Panie, przy Tobie być chcę. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie. Wasza uprzejmie da się poznać wszystko. Pan jest Bóg. Przestańcie martwić się o cokolwiek, ale we wszystkich modlitwach, błaganiach, czynieniach niech wasze wystaną się znane Bogu. A pokój Boży i rozum będzie strzegł waszych serc i waszych myśli ujęć. Za to nowego słowo proszę Cię, wlewaj do radość. Daj nam, Panie. Amen. Panie. Amen. Usiądźcie. Otwórzmy ponownie Księgę Joela, pierwszy rozdział. Widzimy, że prorok Joel zinterpretował tą plagę szarańczy, która przyszła na ich ziemię, jako dzień Pana, dzień Jahwe. 15 wiersz pierwszego rozdziału. Ach, cóż to jest za dzień? Tak. Bliski jest dzień Jahwe, przychodzi jako zagłada od Wszechmogącego. I następnie Joel zapowiada nadejście jeszcze gorszego doświadczenia, sądu przez zniszczenie spowodowane gwałtownym najazdem kolejnej armii. Czy jest to literalna armia, czy jest to armia szarańczy, trudno powiedzieć. To również jest nazwane Dniem Pana, Dniem Jahwe. Drugi rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Zadmijcie wróg na Syjonie, zatrąbcie na alarm na mej świętej górze, drżyjcie mieszkańcy ziemi, nadchodzi dzień Pana, dzień Jahwe. Tak, jest już bliski. To dzień ciemności i mroku, obłoków i gęstych chmur. I wiersz 11, druga część tego wiersza. O tak, wielki jest dzień Pana. Wielki jest dzień Jahwe. Straszny, kto zdoła go przetrwać. Prorocy Ezechiel i Obadiasz również w swojej księdze mówią o nadchodzącym dniu Pana, dniu Jahwe. I tam w ich księgach widzimy, że ten dzień Jahwe, o którym oni mówią, to jest nadchodzące zniszczenie państwa Judy wraz z jego monarchią i świątynią w 586 roku przed Chrystusem. I niektórzy podobnie interpretują posłanie Joela, umieszczając je w tym samym historycznym kontekście, również z księgą Amosa, który też mówi o dniu Jahwe, dniu Pana. Jednak u Joela widzimy pewne odmienne elementy od tego, co mówią tamci prorocy. Tam ten dzień jest nieuchronny. U Joela natomiast widzimy jakąś szansę ratunku, szansę wybawienia Judy, jeśli tylko uniży się przed Bogiem, jeśli zwoła święte zgromadzenie w poście, w modlitwie, kiedy się opamiętają ze swoich grzechów. A więc przesłanie Joela, jak widzimy, jest przede wszystkim wezwaniem do pokuty, do opamiętania się z grzechu Bożego ludu przez zapowiadanie im nadchodzącego dnia Jahwe, który jest jednocześnie jednym wydarzeniem, ale też wieloma wydarzeniami. I o tym musimy pamiętać, gdy czytamy te proroctwa. One mówią o jakimś jednym konkretnym wydarzeniu, ale o dziwo to się nie zatrzymuje na tym jednym wydarzeniu, ale idzie dalej. jakby te kręgi, jak rzucimy kamień do wody i się rozchodzą dalej i dalej. Tak samo tutaj widzimy. Najpierw obecna plaga szarańczy jest rozumiana jako zapowiedź tego Dnia Pana, zwiastun nadciągającej większej zagłady i wymierzania przez Boga sprawiedliwości. I ten zapowiadany nadchodzący Dzień Pana w tej księdze jest opisany w taki sposób, że trudno go zlokalizować w czasie. Może odnosić się do mających wkrótce nastąpić historycznych wydarzeń, bo mówi już blisko, jest już tuż, tuż. Ale czytając Nowy Testament, widzimy, że autorzy Nowego Testamentu sięgają do Joela i mówią, ten dzień nadchodzi. Więc widzimy, że ten Dzień Pana, chociaż wydaje się, że już jest wkrótce, jednocześnie odnosi się do odległych wydarzeń zamykających historię całej ludzkości. Drugi rozdział i 30-31 wiersz, jeśli już nie macie tylu wierszy w drugim rozdziale, to znaczy, że jesteście w trzecim, więc otwórzcie trzeci rozdział i trzeci wiersz. Joel mówi, czy raczej Bóg mówi przez Joela, ukażę cuda na niebie i na ziemi. Mówi, cuda na niebie i cuda na ziemi. Krew, ogień i kłęby dymu. A więc tutaj mamy obrazy wojny, z krwi, ognia, płonących domów, dymu, który się wznosi. Ale więcej, słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Jahwe, wielki i straszny. Wielki i straszny. I dalej, w niektórych Bibliach to będzie trzeci rozdział, 14-16 wiersza, w Biblii Warszawskiej 19-21 wiersza, a jeszcze w innych to już będzie czwarty rozdział. Tłumy, wiersz 14 tutaj czytam z Uwspółcześnionej Gdańskiej, 3-14. Tłumy w Dolinie Wyroku. Bliski bowiem jest dzień Jahwe w Dolinie Wyroku. Słońce i księżyc się zaćmią i gwiazdy stracą swój blask. I Jahwe zagrzmi z Syjonu, a z Jerozolimy wyda swój głos, także zadrżą niebiosa i ziemia. Ale, i to jest wielkie ale, kochani, jak widzicie te obrazy Bożego gniewu, Bożego sądu, zagłady i pojawia się ale, to zwróćcie uwagę, że Bóg nie przestaje być Bogiem miłosierdzia, że Bóg nie przestaje być Bogiem zbawienia. Nie ulegnijmy tej naszej pokusie do obdzierania Boga z pełni Jego majestatu. Mamy tendencję do skupiania się na jednej cesze Jego charakteru, na jakimś aspekcie Jego charakteru, na jakimś atrybucie Bożym. Ale jakże ważne jest, byśmy uczyli się widzieć Boga w pełni Jego chwały, w pełni Jego charakteru, Jego atrybutów, które są, jak wiemy, zawsze aktywne w ten sam sposób, w harmonii ze sobą. Ale Jahwe będzie ucieczką, będzie ratunkiem dla swojego ludu i siłą synów Izraela, nawet w takich czasach, kiedy wszystko się będzie walić, kiedy na niebie i na ziemi będą działy się straszne rzeczy. Jahwe, Bóg wieczny, prawdziwy, będzie ucieczką dla swojego ludu. Boży lud będzie miał gdzie się schronić i będzie siłą synów Izraela, tych, którzy są z wiary Abrahama, którzy są potomstwem Izraela nie według ciała, nie według obrzeski dokonanej na ciele, ale według wiary, według obrzeski dokonanej w sercu. Joel zapowiada nieuchronne wydarzenia końca czasów, a jednocześnie jego poselstwo jest także aktualne dla jego pokolenia. Zapowiada srogie plagi i spustoszenie i obstaje, że ich jedyną nadzieją jest Bóg. Jest ich opamiętanie się, odwrócenie od grzechu, nawrócenie do Boga i szczere wołanie do Niego, błaganie Go o litość, błaganie Go o miłosierdzie. Cały lud jest wzywany do postu i modlitwy. I staramy się na początku każdego roku wzywać was, bracia i siostry, do postu i modlitwy. Szukajmy Boga i dzisiaj. Dzisiaj jesteśmy też w czasie wielkich potrzeb, naszych osobistych potrzeb, potrzeb Kościoła, potrzeb ludzi wokół nas. I ta księga mówi nam, że Bóg odpowiada na wołanie swojego ludu w poście. Mam nadzieję, że macie taką praktykę regularną w swoim życiu, że przynajmniej raz w tygodniu poświęcacie jakiś dzień na post, aby modlić się do Boga, że odmawiacie sobie tej przyjemności jedzenia, aby poświęcić ten czas na modlitwę, który musielibyście spędzić na przygotowywanie i jedzenie. Naprawdę, kochani, to jest dane nam od Boga, narzędzie walki z ciemnością, ze złem. To jest narzędzie uniżenia się przed Bogiem, przyjścia do Niego i szukania Jego łaski. Zobaczcie, jak Bóg łaskawie reaguje, kiedy ludzie przychodzą do Niego w takiej postawie uniżenia. Drugi rozdział od 12 do 17 wiersza. Lecz nawet teraz, mówi Jahwe, nawet teraz, pomimo tego wszystkiego, co się wydarzyło, pomimo stanu, w jakim się znaleźliście, pomimo grzechu, który jest między wami, Bóg mówi, lecz nawet teraz, oświadcza Jahwe, zwróćcie się do mnie całym swoim sercem. Całym sercem, kochani. Nie połowicznie, nie tak tylko dając mu coś. Bóg mówi, całym sercem. Całym sercem zwróćcie się do mnie w poście, z płaczem i z żalem za to, co złego uczyniliście. Żałujcie tego, co nabroiliście, jak odeszliście ode mnie, jak zdradziliście, Bóg mówi do swojego ludu. Żałujcie tego i przez post uniżcie się, pokażcie swoją postawę uniżenia i płaczcie, jeśli trzeba. Rozdzierajcie swoje serca, mówi Bóg, nie szaty. Wiecie, szatę było łatwo rozerwać. Izraelici mieli taki zwyczaj, że kiedy, czy to była jakaś tragedia się wydarzyła i chcieli wyrazić swój ból, chcieli wyrazić te emocje jakiejś straty, jakiegoś bólu, ktoś umarł w rodzinie albo coś złego im się wydarzyło, rozdzierali swoje szaty, kobiety z tyłu rozdzierali, mężczyźni z przodu. Ale Bóg mówi, to tak łatwo zrobić. To tak łatwo zrobić jakiś zewnętrzny gest. Bóg nie krytykuje tego. Ale Bóg patrzy poza tą rozdartą szatę, jeśli chodzi o pokutę, jeśli chodzi o przyjście do Niego. To Bóg oczekuje, że my rozetrzemy nasze serca, że się przyznamy do wszystkiego, czym Go zobraziliśmy, czym zawiniliśmy wobec Niego, że nie będziemy susi w naszej modlitwie, ale że to głęboko, głęboko w naszym jestestwie będzie ten żal, będzie to świadomość tego, że obraziliśmy Boga, że odeszliśmy od Boga, że zawiedliśmy Boga. I jeśli tego nie potrafimy, to wołajmy do Boga, Boże, pomóż mi rozedrzeć moje serce przed Tobą, szczerze przyjść do Ciebie. Prośmy Go, żeby pomógł nam, jeśli tego nie potrafimy, jeśli nie potrafimy płakać przed Bogiem. Żeby On poruszył nasze serca, żeby skruszył, jeśli tam jest kamień, jeśli tam jest twardość, żeby uczynił je mięsistymi, wrażliwymi na Boga. Rozdzierajcie swoje serca, mówi Bóg, nie tylko szaty. Zawróćcie do Jahwe, swojego Boga, gdyż On jest łaskawy i miłosierny i nieskory do gniewu. I pełen łaski, pełen chesed, pełen miłości, miłosierdzia, litościwy w obliczu nieszczęścia. Widzicie ten opis Boga w Starym Testamencie? To nie jest tak, że Bóg Starego Testamentu to tylko gniew, to tylko sąd. Nie, On jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu. Tak, Bóg musi się gniewać, kiedy widzi zło, kiedy widzi grzech, kiedy widzi nieprawość w Jego naturze. Podnosi się gniew, ale On pozostaje takim Bogiem, który nie chce nieszczęścia, który nie chce cierpienia, nie chce sądu, kiedy musi sprowadza to na człowieka, ale to nie jest Jego pierwszy wybór, to nie jest Jego pragnienie, to nie jest Jego przyjemność, to jest konieczność, Jego świętości, Jego sprawiedliwości. Ale On jest Bogiem, który mówi, jeśli rozedrzecie swoje serca, jeśli zawrócicie do mnie, to ja okażę wam swoją łaskę, swoje miłosierdzie. Zobaczcie, 14 wiersz. Kto wie, pyta prorok, kto wie, może zmieni zdanie. Czytamy, że Bóg nie zmienia zdania. Z jednej strony czytamy, że Bóg nie żałuje. Bóg nie jest człowiekiem, żeby żałował, ale wielokrotnie czytamy, że Bóg żałował. I my się łapiemy za głowę i mówimy, co tu nie gra. Raz mówi, że nie żałuje, a za chwilę czytamy w tej samej księdze, że żałuje. Chodzi o dwie różne rzeczy, to samo wyrażenie, ale zupełnie o dwie różne rzeczy chodzi. Bóg nie żałuje w takim sensie, że coś postanawia zrobić, a potem, uj, co ja narobiłem, ale nabroiłem, no nie, nie powinienem był to zrobić. I żałuje w takim sensie, to my tak żałujemy, to ludzie tak żałują. Właśnie chcieli coś, a potem, o, co ja narobiłem, nie, to się nie opłaca, to w ogóle nie powinienem był w to wchodzić i tak dalej, i tak dalej. Bóg w ten sposób nigdy nie żałuje. W taki sposób On nigdy nie żałuje, jak człowiek. Żeby się pomylił i musiał czegoś żałować i odwoływać i robić erraty do Biblii. Nie, Bóg jak coś powiedział, to tak jest. Taki amen od samego początku do końca ani razu nie musi niczego poprawiać. Natomiast Bóg żałuje nieszczęścia. Bóg żałuje, kiedy widzi człowieka, który cierpi z powodu swojej głupoty, swojego grzechu, swojej nieprawości. I w tym sensie Bóg żałuje i jest gotów wycofać to nieszczęście, jeśli człowiek zmieni postawę. Więc w tym sensie czytamy, że Bóg żałował niejednokrotnie, że bolał, to bardziej w tym sensie, bolał nad czymś. Czytamy, że żałował, że uczynił Saula królem. To nie to, że Bóg się pomylił i nie powinien był go uczynić. Nie, Bóg bolał nad tym, że Saul został królem i tyle szkody narobił, tyle przyniósł cierpienia, tyle zawodu, tyle hańby dla Boga. I w tym sensie Bóg żałował, bolał. I tak samo tutaj On mówi, może kiedy my rozedrzemy nasze serca, kiedy my zawrócimy do Niego, kiedy zaczniemy wołać do Niego, On zmieni zdanie. Nie ześle tego sądu, który zapowiada. I widzimy, że to się stanie w następnej księdze. Tak? Wiecie, jaka jest następna księga? Jonasza. Jonasz pójdzie i powie 40 dni sąd i wszyscy zginiecie. I co? I nie będzie sądu. Dlatego, że Bóg będzie żałował, bo oni będą żałować. Kiedy człowiek żałuje, w sensie przyznaje się do grzechu i pokutuje, wtedy Bóg żałuje w innym sensie. Wtedy Bóg mówi, nie ześlę tego sądu, który zapowiadałem. Kochani, jakiekolwiek rzeczy działyby się w naszym życiu, jest zawsze ucieczka, jest zawsze miejsce, gdzie możemy przyjść i szukać Bożego łaski, Bożego miłosierdzia. Co mówi prorok? 15 wiersz. Zadmijcie na róg, na Syjonie, czyli w zgromadzeniu Bożego ludu, na świętej Bożej górze. Ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie, wezwijcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta karmione piersią. Wszystkich, zawołajcie wszystkich. Niech nawet pan młody i panna młoda wyjdą z komnaty, spoza zasłony. Nawet ci, którzy cieszą się miodowym miesiącem, mówi, zostawcie, jest czas postu, jest czas modlitwy, wszyscy, chodźcie. Niech słudzy Jahwe, kapłani, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem. Niech powiedzą, zmiłuj się nad swym ludem, Jahwe, i nie wydawaj swojego dziedzictwa na hańbę. Wszyscy, od najmniejszego do największego, kapłani, młodzieńcy, nawet dzieci małe, nawet niemowlęta z sądza. Wszyscy są zachęcani, kto tylko może, w pośród Bożego ludu, niech woła do Boga. Dlaczego? Dlatego, że On jest miłosierny, dlatego, że On jest łaskawy, On jest nieskory do gniewu, pełen łaski, litościwy w obliczu nieszczęścia. I Bóg zapewniał Judę, że ich szczera skrucha zostanie nagrodzona. Bóg obiecuje fizyczną i duchową odbudowę, fizyczną i duchową odnowę. Od 18 wiersza, wtedy Jahwe będzie zazdrosny o swoją ziemię i zlituje się nad swoim ludem. Jahwe odezwie się i powie do swojego ludu, oto ześlę wam zboże, moszcz i oliwę i nasycicie się nimi i już nie wydam was na pohańbienie wśród pogan. Oddalę od was północne wojsko i zapędzę je do ziemi suchej i spustoszonej. Wiersz 21. Nie bój się, ziemio, ciesz się i raduj, bo Jahwe uczyni wielkie rzeczy. Nie bójcie się, polne zwierzęta, bo wyrosło pastwisko na pustyni, a drzewa wydają znowu swoje owoce. 23. wiersz. I wy, synowie Syjonu, cieszcie się i radujcie w Panu, waszym Bogu, bo wam dam deszcz wczesny i ześlę wam deszcz jesienny i wiosenny, jak dawniej. I spichlerze będą napełnione zbożem, a tłocznie będą opływać moszczem i oliwą. W ten sposób wynagrodzę wam lata zjedzone przez szarańcze, przez larwę, robactwo i gąsienice, wielkie moje wojsko, które na was wysłałem. A więc Bóg mówi, to ja wysłałem na was to wojsko. To ja posłałem wam tą plagę szarańczy. Ale jeśli się do mnie nawrócicie, to Bóg mówi, wszystko wam wynagrodzę. To wszystko, co mieliście, co straciliście, pomogę wam odzyskać. I znowu będziecie żyć w obfitości. Wiersz 26. Będziecie jeść obficie, będziecie nasyceni, będziecie chwalić imię Jahwe, swego Boga, który uczynił wam cudowne rzeczy. A mój lud nigdy nie będzie pohańbiony. I dowiecie się, że ja jestem wśród Izraela, że ja, Jahwe, wasz Bóg i że nie ma żadnego innego Boga. Zobaczcie, jak Bóg musiał to im często powtarzać, wbijać im do głowy przez tyle wieków. Kiedy ich powołał, mówi, ja jestem Bogiem, nie ma innego, nie będziesz miał innych bogów obok mnie. A oni ciągle to robili, ciągle stawiali sobie jakichś innych bogów. I Bóg mówi, kiedy przez to wszystko przejdziecie, kiedy was tak doświadczę, ale kiedy się do mnie nawrócicie, kiedy was odnowię, to zobaczycie, że nie ma innego Boga, tylko jest jeden. Ja nim jestem, Jahwe, jest jeden Bóg. I mówi, mój lud nigdy już nie będzie pohańbiony. I po tych radosnych zapowiedziach tej fizycznej odnowy, przywróconej obfitości, Joel mówi znowu o Dniu Pana, który nadchodzi. Tam, pamiętacie, to był straszny dzień. Kto go przetrwa? I tutaj on znowu mówi, nadchodzi Dzień Pana. Więc już tym razem myślę, że oni... Ale co? Znowu? Zobaczcie, tutaj szukajcie u siebie, gdzie to macie. W Biblii Gdańskiej to jest 22 rozdział 28-32, w Biblii Warszawskiej czy przekładzie literackim 3 rozdział, 5 wierszy, tam jest tylko 5 wierszy w literackim, Biblia Warszawska jest dłuższa, a przekład literacki przechodzi do 4 rozdziału. Więc znajdźcie ten fragment i zobaczcie, co tutaj Bóg zapowiada. To są chyba najlepiej znane słowa z tej księgi, dlatego że one są słowo w słowo cytowane w Nowym Testamencie. Więc te słowa najlepiej znamy. Jaki to dzień Pana nadchodzi? Zobaczcie. I stanie się potem, że wyleje swojego ducha, mówi Bóg, wyleje swojego ducha na wszelkie ciało i będą prorokować wasi synowie i wasze córki. Wasi starcy będą mieć sny, a wasi młodzieńcy widzenia. A więc niezwykłe duchowe doświadczenia, kiedy Bóg udzieli swojego ducha swojemu ludowi. Nawet mówi na sługi i na służebnice, wyleję w tych dniach swego ducha i ukażę cuda na niebie i na ziemi, krew, ogień i kłęby dymu. A więc znowu mamy te straszne obrazy. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień Jahwe, wielki i straszny. I stanie się, że każdy, kochani, to jest piękne słowo, każdy, to ty i ja. Każdy bez wyjątku, każdy, kto wezwie imienia Jahwe, zostanie wybawiony, zbawiony, wyratowany. Bo na górze Syjon i w Jerozolimie będzie wybawienie. Jak powiedział Jahwe, to jest w resztkach, które Pan powoła. I kochani, jeśli to zrozumiemy, jeśli zrozumiemy to proroctwo właściwie, w świetle wyraźnego nowotestamentowego nauczania, to mamy narzędzie do rozumienia wszystkich proroctw Starego Testamentu. Jeśli, kochani, tego nie zrozumiemy, jeśli to źle zrozumiemy, to będziemy ciągle potykać się i dawać się zwodzić adwentystom Dnia Siódmego i im podobnym, którzy totalnie nie rozumieją zapowiedzi Starego Testamentu w świetle nauki apostolskiej. Kiedy oni biorą te fragmenty i nam wyjaśniają, co one znaczą, pokazują nam, że w Chrystusie te aspekty, które prorok widział wtedy, narodowe aspekty, aspekty Judy, Izraela, Syjonu, Jerozolimy, szabatów i innych kwestii, niejedzenia świńskiego mięsa i tak dalej, i tak dalej. To są wszystkie aspekty jego czasów. To są aspekty życia proroków, ich prawa, ich realii. Ale kiedy Nowy Testament bierze te rzeczy, widzimy, że te wszystkie rzeczy zostawia, odrzuca te aspekty i przechodzi do Chrystusa. I pokazuje, że to o Niego chodzi. Że to On jest wypełnieniem tego. A tamte rzeczy były cieniami i zapowiedziami tamtych czasów. Ale w Nowym Testamencie w ogóle nie kładzie akcentu na te rzeczy. Na co jest akcent? Zawsze jest ten sam akcent. Na jednego. Na Chrystusa Pana. Jego dzieło na krzyżu. Jego Królestwo Boże. Jego Królestwo tutaj, teraz i Jego nadchodzące Królestwo. I to musimy, kochani, dobrze rozumieć, żeby korzystać i czerpać życie ze Starego Testamentu, a nie wchodzić pod jarzmo prawa. Zobaczcie, jak apostołowie i pisarze Nowego Testamentu odnosili ten fragment z Joela do swoich czasów. Napełnieni Duchem Świętym apostołowie zrozumieli, że są uczestnikami prorockich zapowiedzi wydarzeń czasów końca. Ten czas końca, jak widzimy przez cały Nowy Testament, rozciąga się na okres poprzedzający powrót Chrystusa od czasów Jego przyjścia pierwszego. Czasy ostateczne to Jego pierwsze przyjście, one inicjują czasy ostateczne i to jest ostateczny czas aż do Jego przyjścia. I tak musimy czytać, kochani, Nowy Testament. Tak musimy odczytywać te wszystkie rzeczy w Nowym Testamencie, które mówią o czasach ostatecznych. One nie są tylko na 7 lat przed samym powrotem Chrystusa, czy na 3,5 roku, różne eschatologiczne pomysły, ale są na cały ten okres. Owszem, one się kulminują na końcu i dotyczą tych ostatnich 7 lat, dotyczą tych 3,5 lat. Tak, ale nie zawężają się do nich, nie zatrzymują się tam. One się rozciągają w swym poselstwie na cały okres czasów ostatecznych. To, że my dzisiaj nie jesteśmy w wielkim ucisku, to nie znaczy, że nasi bracia i siostry nie są w wielkim ucisku. Wielu jest. Wielu jest, dokładnie przeżywa to, o czym mówi Księga Objawienia. I na przestrzeni wieków wielu tego doświadczyło. Więc nie zawężajmy tego do ostatnich czasów i mówmy, że teraz tego nie ma. Teraz co jest? Teraz jest, apostołowie wszędzie w Nowym Testamencie świadczą, że żyjemy w czasach ostatecznych. Oni żyli i oni tego doświadczali. Do kogo Jan pisał objawienie? Do XXI wieku chrześcijan? Chwała Bogu też, ale nie przede wszystkim. Przede wszystkim do 7 zborów, które są w Azji. Do nich napisał. Oni potrzebowali tamtego poselstwa. Oni potrzebowali wszystkich 21 rozdziałów Księgi Objawienia. Na nich przychodził wielki ucisk. Neron. Następni monarchowie Rzymu, którzy palili żywcem, oblewali ich smołą i jak pochodnie ich zapalali. Rzucali ich na areny dzikim zwierzętom, głodzili ich. Oni potrzebowali tego poselstwa, że Chrystus wróci, że Chrystus wszystko wyrówna, że przyjdzie Jego Królestwo, że do Niego należy ostatnie słowo. I wielu chrześcijan na przestrzeni wieków potrzebowało tej księgi, potrzebowało tej zapowiedzi, tej świadomości, że Chrystus żyje, Chrystus panuje i Chrystus przyjdzie w swej chwale. Zobaczcie, kiedy Piotr w dzień wylania Ducha Świętego staje i tam ludzie kpią, mówią, o, popili się młodym winem. Piotr staje i mówi, nie, wcale nie są pijani. Dopiero 3 godzina dnia, czyli 9 rano. Oni od 6 rano zaczynali liczyć czas. A więc jest 9 rano. I mówi, nie, nie popili się. To jest to, co zostało powiedziane przez proroka Joela. I stanie się w ostatecznych dniach, mówi Bóg, i wyleje swego ducha. I Piotr cytuje słowo w słowo to, co zapowiedział Joel. I mówi, i słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie ten dzień Pana. A więc Piotr też już wtedy podczas wylania Ducha Świętego mówi o tym nadejściu tego dnia Pana. Cytuję to, co oni oglądają, to, co widzą. Duch Święty zstąpił. Mówi, wypełniło się proroctwo Joela. Zobaczcie, ile lat, nie wiemy dokładnie ile w tym rzecz, ale wiele lat minęło. Przynajmniej 2 wieki, może 3, może 5, może 8. Nie wiemy. Przyszedł czas i on mówi, stało się, stało się, stało się. To, co było zapowiedziane przez proroka Joela. Bóg wylał swego ducha na wszelkie ciało. Tam były kobiety, było 120 osób. Były tam może dzieci, Byli tam apostołowie, w modlitwie trwali i Duch Święty stąpił. Zaczęli mówić językami. Niezwykłe rzeczy się działy. Wszyscy ludzie rozumieli, co oni mówią. I mówią, niektórzy nie pojmowali, przestraszeni. No co to, popili się, co tu się dzieje? Piotr mówi, nie, wypełniło się to, co Joel zapowiedział. A i mówi o tym wielkim dniu Pana. I zobaczcie, wiersz 21, drugi rozdział Księgi Dziejów Apostolskich. I stanie się, że każdy, kto wezwie imienia Pana, to już nie ma Jahwe, to już jest grecki Nowy Testament, tam już jest Kyrios, Pan. Każdy, kto wezwie imienia Pana, będzie zbawiony. I co dalej mówi w następnym wierszu? Mężowie izraelscy, słuchajcie tych słów. Jezusa z Nazaretu. I dalej głosi o Jezusie, o Jego śmierci, o Jego zmartwychwstaniu i o Jego przyjściu i Jego królestwie. Coś dziwnego się dzieje dla Żydów. Joel mówi, każdy, kto wzywa imienia Jahwe, będzie zbawiony. A oto wstaje Piotr i mówi, każdy, kto będzie wzywał imienia Pana i głosi Jezusa Chrystusa. I mówi, musicie Jego imienia wzywać. Czy Piotr zmienił pismo? Czy Piotr zanegował Stary Testament? Mówi, nie musicie wzywać imienia Jahwe, wzywajcie imienia Jezusa zamiast tego. O nie. Piotr rozumie, że Jezus jest Jahwe. Że wzywanie imienia Jezusa jest wzywaniem imienia Jahwe. Jego imię, Jezus, ono troszkę inaczej brzmiało wtedy. Nie było w języku greckim brzmi Jezus, a my mówimy Jezus, tak? Natomiast to hebrajskie imię to jest to samo imię, które miał poprzedni prorok, Ozeasz. To jest to samo imię, które miał następca Mojżesza, Jozue. To jest to imię, które mówi Jahwe zbawia. Jahwe jest zbawieniem. I to imię nosił nasz Pan. Jehoszua, różnie wymawiają je dzisiaj. To nie chodzi o wymowę. Teraz nie musimy po hebrajsku go wymawiać, żeby Jezus nas usłyszał i zrozumiał i wiedział, że potrzebujemy Jego zbawienia. W język grecki, Pismo Święte zostało napisane w języku greckim i mamy imię Jezus. I czytamy o tych, którzy wzywają imienia Jezus. Więc my śmiało możemy wzywać imienia Jezus. I On nas usłyszy i rozumie. Ważne jest nie słowo, w sensie samo słowo, tylko ten, o kim to słowo mówi, do kogo to słowo nas prowadzi, którego prawdziwie wzywamy, gdy bierzemy to święte imię na nasze usta. Według Piotra wylanie Ducha Świętego na Kościół Nowego Przymierza w dniu Pięćdziesiątnicy zapoczątkowało czasy ostateczne, których kulminacją będzie Dzień Pana, Dzień Jahwe. I według zrozumienia apostołów dzień powrotu Jezusa na ziemię, aby objąć panowanie w Jego Królestwie, jest tym ostatecznym dniem Pana. Przeczytam wam kilka fragmentów, które mam nadzieję dobrze znacie. 2 Koryntian 1,14. Jesteśmy waszą chlubą, tak jak wy jesteście naszą, w dzień Pana naszego Jezusa. Cóż to za dzień? Dzień Jego powrotu. Wtedy okażemy się chlubą, mówią apostołowie waszą, a wy okażecie się naszą. Wtedy nasz Pan wynagrodzi nas za to, żeśmy wam przynieśli Jego imię, a was wynagrodzi za to, że uwierzyliście i naśladowaliście nas, tak jak my naśladowaliśmy Chrystusa. 1 Tesaloniczan 5:1-2. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. A więc zobaczcie, autorzy Nowego Testamentu też mówią o dniu Pana, ale o kim myślą cały czas? O Panu Jezusie, o Jego przyjściu, o Jego powrocie. I to jest ten sam dzień. Oni cały czas się odwołują do proroków. Zobaczymy u wielu proroków dzień Pana, dzień Pana, dzień Pana. I one miały swoje historyczne wypełnienie, ale apostołowie widzą je jako dzień powrotu Chrystusa. Dzień Pana. Dalej, 1 Tesaloniczan 5:23. A sam Bóg pokoju niech was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. 2 Piotra 3:10. A dzień Pana nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Dzień Pana nadejdzie jak złodziej. 2 Tesaloniczan, 2 rozdział 1:3. Co się zaś tyczy przyjścia naszego Pana, Jezusa Chrystusa i naszego spotkania z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez jakąś mowę, czy przez list, rzekomo nawet przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pana. Niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. A więc tutaj wyraźnie widzimy, że ten dzień nadchodzi, ale pewne rzeczy muszą go poprzedzać. I nie dajmy się straszyć, aż mnie korci, żeby te nazwiska powiedzieć, ale się powstrzymam, tym wszystkim, którzy po prostu ciągle coś wymyślają, którzy ciągle nas straszą, że to już, kiedy Paweł mówi, muszą się dwie rzeczy wydarzyć. Musi być wielkie odstępstwo i co to znaczy, musimy czytać Nowy Testament, żeby to dobrze rozumieć. I druga rzecz, musi się objawić człowiek niegodziwości, który się podaje za Boga, który zasiada w świątyni Bożej i oczekuje czci od wszystkich ludzi. Póki to się nie wydarzyło, nie dajcie się zwodzić, że to już. Bądźmy gotowi, czekajmy, żyjmy tak, jakby Pan miał powrócić już, tak? Zawsze bądźmy gotowi, bo może nas powołać do siebie i staniemy przed Nim natychmiast, to będzie nasz Dzień Pański, ale Jego przyjście tutaj na ziemi jest obwarowane pewnymi wydarzeniami. To jest Dzień Powrotu Chrystusa. Oni cały czas mówią o Dniu Pana Jezusa Chrystusa, zobaczcie. Joel zapowiadał ratunek, zbawienie dla każdego, kto będzie wzywał imienia Jahwe, zanim nadejdzie ten wielki Dzień Pana, Dzień Jahwe, ostateczny Dzień Jahwe. I zobaczcie, pisarze Nowego Testamentu konsekwentnie cytują zapowiedź Joela, odnosząc ją za każdym razem do Pana Jezusa. Joel mówił, kto będzie wzywał imienia Jahwe, będzie zbawiony. A co mówią pisarze Nowego Testamentu? Kto będzie wzywał imienia Jezusa, będzie zbawiony. Piotr głosił to w dzień Pięćdziesiątnicy. Apostoł Paweł dowodził tego na podstawie pism, na podstawie Starego Testamentu, że Jezus jest tym Panem, że On jest tym Zbawicielem, że On jest tym Chrystusem, o którym świadczy całe Pismo, Mojżesz i Psalmy i prorocy. List do Rzymian, 10 rozdział, od 8 wiersza. Paweł pisze, blisko Ciebie jest Słowo, w Twoich ustach i w Twoim sercu. To znaczy Słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus, jeśli ustami wyznasz, że Panem jest Jezus i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony, będziesz wybawiony, będziesz uratowany. Bo wiara płynąca z serca zapewnia sprawiedliwość, a jej wyznanie ustami zapewnia zbawienie. Pismo bowiem stwierdza, ten, kto w Niego wierzy, w kogo? W Jezusa. Jak to? Jakie pismo? Starego Testamentu, które mówiły o Jahwe, które mówiły o kamieniu, który Jahwe położy pod swój dom. Ten, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Izajasza 28, Izajasza 49, Jeremiasza 17. Ten, kto w Niego wierzy, i tutaj mówią w Jezusa, musisz uwierzyć w Jezusa. Jeśli uwierzysz w Jezusa, będziesz zbawiony. Nie ma przy tym różnicy między Żydem a Grekiem. Nie to, że Żydzi dalej Jahwe wzywają, nie muszą Jezusa wzywać. Niektórzy tak nawet myślą dzisiaj, tak nauczają w kościołach. Żydzi mają swoją drogę zbawienia. Nie ma innej drogi zbawienia. Jest tylko jedno imię dane ludziom, żeby byli zbawieni. To jest imię Jezus. Dla Żyda i dla Greka. Nie ma wątpliwości, Paweł, nie ma różnicy między Żydem a Grekiem. Wszyscy mają tego samego Pana. Tego samego Pana, który jest hojny dla wszystkich, którzy Go wzywają. Wzywaj Jego imienia. On jest hojny dla wszystkich, którzy Go wzywają. Nie bój się wypowiedzieć imię Jezus. Wypowiedz je z miłością. Wypowiedz je z wiarą. Cokolwiek cię dręczy, z czymkolwiek się zmagasz, wzywaj Jego imienia. Kiedy myślisz o innych, o zbawieniu, o potrzebach, w rodzinach, w domach, bierz na imię, bierz na usta to święte imię Jezus i wołaj, módl się i ufaj Mu. Nikt nie będzie zawstydzony, kto wzywa Jego imienia. Każdy będzie zbawiony, kto wzywa imienia Pana. Podczas pierwszego przyjścia Chrystusa dzień Pana został zainaugurowany, rozpoczęty. I jak czytamy w liście do Tytusa, objawiła się Boża łaska, przynosząc zbawienie wszystkim ludziom. Wszystkim ludziom. Nowe stworzenie dla każdego, kto wierzy, kto jest gotów wzywać imienia Jezusa ze skruszonego serca. Jednak nadal czytamy, oczekujemy błogosławionej nadziei i objawienia się chwały. Słuchajcie tych słów, kochani. Czekamy na objawienie się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawiciela w jednej osobie. Nasz Bóg i Zbawiciel Jezus Chrystus. List do Tytusa, 2:13. Ktoś mi chce powiedzieć, że Jezus nie jest Bogiem? Że Nowy Testament nigdzie nie naucza, że jest Bogiem? Jest wiele takich miejsc, które mówią nasz Bóg i nasz Pan. Nasz Bóg i nasz Pan, Jezus Chrystus, jednym tchem. I oczywiście świadkowie Jehowy im podobni powiedzą, Bóg to jedno, Pan to drugie. Nie, nie, nie. Kiedy mówią, kiedy czytamy nasz Bóg i Ojciec, to mówią, to jest jedno. Nie mówią to jedno, to drugie. Nie mówią tu Bóg, tu Ojciec. Nie, mówią Bóg i Ojciec to jedno. Ale kiedy jest Bóg i Pan Jezus, to już nie może być, to już musi być odrębnie. Na jakiej podstawie? Na jakiej podstawie? Czytamy tutaj w liście do Tytusa, oczekujemy błogosławionej nadziei objawienia się chwały naszego wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Nasz Bóg i Zbawiciel nadchodzi w swojej wielkiej chwale i my oczekujemy błogosławionej nadziei Jego objawienia. Księga Joela zapowiada, że nadchodzi dzień Pana, czas, w którym każdy, kto wzywa imienia Pana, będzie zbawiony, a Bóg odnowi swój lud. Jezus, kiedy przyszedł, głosił, że nadchodzi Królestwo Boga. Zademonstrował, jak wygląda to Królestwo. Ludzie są wyzwalani z mocy grzechu, umarli, zmartwychwstają, chorzy są uzdrawiani, demony są pozbawione władzy i na imię Jezus wychodzą z ludzi. Bóg jest uwielbiony. Czytamy Ewangelię, zachwycamy się Bożą łaską, mocą, potęgą Jego Królestwa, a następnie rozglądamy się wokół i zastanawiamy się, dlaczego tak mało tego doświadczamy. Wzdychamy i tęsknimy za przyjściem Króla, za powrotem Króla i nastaniem pełni Jego Królestwa. To, co Jezus zademonstrował, to było tylko preludium. Pan Jezus nie wzbudził wszystkich zmartwych. Kiedy stanął na cmentarzu, gdzie leżał Łazarz, powiedział, Łazarzu, wstań. Gdyby powiedział, wstań, nie wiem, czy tak by było, ale mogłoby tak być, że wszyscy by wstali tam, co tam pomarli. Czy wierzycie, że Jezus miał taką moc, żeby wzbudzić nie tylko Łazarza, który już 4 dni leżał w grobie, ale tych, którzy leżeli tam 4 lata i 4 wieki? Czytamy, że tak będzie. Na Jego głos umarli powstaną z martwych. Kiedy On przyjdzie znów, czytamy, że wszyscy powstaną z martwych. Nie wiadomo, ile lat temu umarli. Wszyscy powstaną. Wszyscy podniosą się. Jedni na sąd, jedni na śmierć wieczną, drudzy do życia wiecznego. Ale wszyscy, kiedy rozlegnie się Jego głos, który stworzył ten świat, na ten sam głos Syna Bożego, wszyscy powstaną z martwych. Śmierć jeszcze nie umarła. Póki co grzech i zepsucie nadal są obecne. Czasami cuda, znaki nadchodzącej chwały pojawiają się w naszym świecie i świadczą o tym, że Boże Królestwo przyszło do nas w Jezusie. Jednak nie żyjemy jeszcze w pełni Jego władzy, w pełni Jego Królestwa. Nie doświadczamy wszystkiego, mamy jedynie przedsmak tej mocy przyszłego wieku. Mamy doświadczenie zbawienia, które jest prawdziwe, ale które nie jest pełne jeszcze. My wciąż oczekujemy pełni zbawienia. Już jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, kim będziemy. To, co dzisiaj mamy, to jest wszystko prawdziwe i rzeczywiste i realne, ale cząstkowe, kochani, cząstkowe. Nie mamy jeszcze dzisiaj pełni. Jezus nakazał swoim uczniom modlić się o co? O przyjście Jego Królestwa. Mówi do swoich uczniów, módlcie się, przyjdź Królestwo Twoje. Jak? Tak jak w niebie, tak i na ziemi. Tak wola Boża ma się dziać. To jest pełnia Królestwa, kiedy wola Boga, tak samo jak dzisiaj w niebie, doskonale się dzieje, tak samo będzie działa się tu na ziemi. Oczekujemy takich czasów, wierzymy, że takie czasy nadchodzą, kiedy tak samo na ziemi będzie się działo jak w niebie. Wszystko zgodnie z wolą Bożą. To jest pełnia Bożego Królestwa. Na razie nie widzimy tego. Tak, w jakiejś części doświadczamy tego w naszym życiu, ale czy w naszym życiu wszystko się dzieje tak, jak jest wola Boża? Czy w naszym życiu tak jak w niebie, tak my na ziemi, tutaj, teraz? Ale chcielibyśmy tych innych rzeczy, tych wielkich rzeczy, tych mocnych rzeczy. To niestety jedno z drugim jest ściśle, kochani, związane. Mamy przedsmak, mamy początek, mamy jakieś doświadczenie tych rzeczy, ale czytamy, że tęsknimy do objawienia się Synów Bożych, tęsknimy do powrotu Chrystusa, wołamy: przyjdź, Panie Jezu, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Tego szukamy. Żyjemy w okresie, w którym mamy realne, chociaż cząstkowe, doświadczenie Bożego Królestwa. Ono jest wśród nas, ale jeszcze nie w pełni. Nadal trwa słabość, udręka, cierpienie, a my czekamy na objawienie Bożego Królestwa po powrocie Jezusa w wielkim dniu Pana. I na koniec ostatni rozdział Księgi Joela mówi o dniu, w którym Jahwe w kontekście sądu nad wszystkimi narodami, które się dopuściły okrucieństwa wobec Izraela, Bóg wymierzy sprawiedliwość. Jest wiele rzeczy tutaj na ziemi, które uchodzą ludziom płazem. I wielu ludzi mówi: gdzie jest sprawiedliwość? Gdzie jest sprawiedliwość? Gdzie jest sprawiedliwość? O tak, nie przyszedł jeszcze ten dzień, w którym Bóg wymierzy wszystkim sprawiedliwość. Ale nadchodzi taki dzień. Nadchodzi ten wielki dzień, kiedy nawet to, co na ucho szeptałeś, będzie rozgłaszane na dachach. Wszyscy się o tym dowiedzą. To, co pomyślałeś w swoim sercu. Czytamy, że Pan objawi tajniki ludzkich serc. I wtedy Bóg wymierzy sprawiedliwość wszystkim. Wszyscy otrzymają albo to, na co zasłużyli, albo to, co z łaski otrzymali. Kochany bracie, kochana siostro, kochany przyjacielu, jeśli słyszysz mój głos, to wiedz, że nadchodzi dzień Bożego sądu, kiedy każdy człowiek będzie musiał stanąć przed Bogiem i zdać sprawę przed Bogiem ze swojego życia. Ja tam bym nie chciał stanąć przed Nim i zdawać sprawę za wszystko, co pomyślałem, co powiedziałem, co zrobiłem i czego nie zrobiłem, co zaniedbałem. Wiem, że czekałby mnie sprawiedliwy wyrok śmierci za to wszystko, co zrobiłem. Jeśli oczekuję tego dnia, to tylko dlatego, że pokładam ufność w łasce, która jest mi dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jeśli mogę modlić się: przyjdź, Panie Jezu, to nie dlatego, że jestem człowiekiem bez wad, bez błędów, bez uchybień. Niestety mam ich w pełni. Każdego dnia się potykam, każdego dnia zawodzę mojego Boga i modlę się, by mnie ratował, by mnie zbawił, by mnie zmieniał. Całą moją ufność pokładam w Jezusie Chrystusie, moim Zbawicielu, który życie za mnie oddał, który przelał swą krew, by mnie oczyścić z mojego grzechu i stawić przed obliczem swoim świętym, nienagannym, w Jego szacie sprawiedliwości. I mam nadzieję, że i taka jest wasza ufność, kochani, że nie pokładacie ufności w sobie samych, w przynależności do jakiejś religii, do jakiegoś ziemskiego kościoła, ziemskiej denominacji, że nie naśladujecie jakiegoś ziemskiego nauczyciela. Mam nadzieję, że wasza ufność, tak jak i moja, jest położona całkowicie w łasce, która jest nam dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. W ostatnim rozdziale tej księgi Joela Bóg mówi, że odmieni los Judy i Jerozolimy i zgromadzi wszystkie narody do doliny Jehoszafata. I prawdopodobnie nie chodzi tu o jakąś geograficzną dolinę pod nazwą Dolina Jehoszafata, ale słowo Jehoszafat znaczy sąd, decyzja. I później używa innego hebrajskiego wiersza, innego hebrajskiego słowa, które dokładnie to oznacza. Dolina decyzji, dolina decyzji. Mówi: zgromadzę wszystkie narody do doliny Jehoszafata, do doliny sądu, do doliny decyzji. I tam, mówi, będę się z nimi sądził z powodu mego ludu i mego dziedzictwa Izraela, które rozproszyli między narodami, a moją ziemię podzielili. Również o mój lud rzucali losy, sprzedawali chłopca za nierządnicę, a dziewczynę za wino i pili. I tutaj Bóg mówi o tym, co uczynili Bożemu ludowi. Kiedy przyszedł ten czas sądu nad Izraelem, widzimy, że te okoliczne narody rzuciły się na niego jak sępy i co mogły, to tam wydziobały. Sprzedali ich jak niewolników na statkach. Złupili Bożą świątynię. Co tylko mogli, zabrali stamtąd. I wtedy Izraelowi się wydawało, że Bóg ich zostawił, Bóg ich porzucił, ale tak nie było. Bóg to wszystko widział i mówi, przyjdzie dzień, że ich zgromadzę i oni za to wszystko zapłacą. Bóg wymienia tutaj narody jak Tyr, Sydon, okręgi filistyńskie. Później dalej mówi o Egipcie. Więc Bóg zapowiada, że wszelkie zło, wszelka nieprawość, wszelka krzywda, Bóg nie zapomina o tym. Nam się tak czasami może wydawać, że Bóg pobłaża różnym ludziom, że Bóg nie sądzi, nie kara już tutaj teraz. Kochani, jeśli Bóg sądzi dzisiaj ciebie, mnie, to wiedz, że to jest Jego łaska. Czytamy, że smaga nas, karci nas, doświadcza nas. Po co? Żebyśmy razem z tym światem nie zginęli. Żebyśmy nie zginęli z tym światem. Ten świat nie jest dzisiaj sądzony. I im nic im nie uchodzi na sucho. Owszem, co sieją, to zbierają. Jest jeszcze to prawo, konsekwencji ich czynów. Ale to nie jest tak, że oni dzisiaj doświadczają w pełni Bożego sądu. Może jakiś przedsmak czasami. Ale to, że Bóg sądzi dzisiaj, to jest łaska. Powinniśmy dziękować Bogu za Jego sąd w naszym życiu. Że to jest wyraz Jego miłości do nas i wyraz Jego chęci ratowania nas od tego strasznego sądu, który na końcu przyjdzie, gdzie tam już nie będzie odwołania, tam już nie będzie pokuty, tam nie będzie zmiany, tam już nic nie będzie. Jak już tam zapadnie wyrok, to już jest ostateczny wyrok na wszystkie wieki wieków. Więc dziękujmy Bogu, że sąd zaczyna się gdzie? Od domu Bożego. My dzisiaj jesteśmy przez Boga sądzeni. W taki i w różny inny sposób Bóg w swojej miłości sądzi nas, abyśmy nie zginęli z tym światem, abyśmy na tamtym sądzie nie stanęli jako winni, ale byśmy tutaj, teraz, dzisiaj pokutowali, byśmy tutaj naprawiali nasze życie, byśmy dzisiaj rozdzierali nasze serca, byśmy dzisiaj szukali Pana, byśmy dzisiaj wzywali imienia Pana Jezusa, bo dzisiaj jest dla nas dzień łaski, dzień zbawienia, w którym Bóg nas sądzi ku zbawieniu, ku życiu. Jeszcze tylko na jeden wiersz chciałbym waszą uwagę zwrócić. W czwartym rozdziale w przekładzie literackim albo w trzecim rozdziale w innych przekładach od 14 do 19 wiersza, w innych przekładach, a w tych Piotra Zaręby to będzie czwarty rozdział od 9 do 12 wiersza. Bóg mówi takie słowa. Ogłoście wśród narodów, poświęćcie się na wojnę, pobudźcie walecznych, niech ruszą do walki wszyscy wojownicy. Teraz 10 wiersz. Ciekaw jestem, czy czytaliście tą księgę, czy się zatrzymaliście przy tym wierszu i czy się potknęliście o niego. Mam nadzieję. Jest napisane tak. Przekujcie swoje lemiesze na miecze. Przekujcie swoje sierpy na dzidy, na narzędzia walki. Powinniście się potknąć o to. Dlaczego? Dlatego, że jeśli czytaliście innych proroków, to oni mówią dokładnie coś odwrotnego. W Izajasza, drugim rozdziale, drugi i czwarty wiersz. Gdy nadejdą dni ostateczne, góra ze świątynią Jahwe będzie posadowiona na szczycie gór, będzie wzniesiona ponad pagórki i popłyną do niej wszystkie narody. Liczne ludy wyruszą, mówiąc, chodźmy, wstąpmy na górę Jahwe, idźmy do domu Boga Jakuba. Niech nas naucza swoich dróg, byśmy chodzili Jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo Jahwe z Jerozolimy. Będzie on rozsądzał między narodami i rozstrzygał sprawy rozlicznych ludów i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Nie podniesie już naród miecza na inny naród i nie będą się już uczyć sztuk wojennych. I to samo w księdze Michasza, niemal słowo w słowo, te same słowa. W czwartym rozdziale księgi Michasza, pierwsze trzy wiersze, już nie będę czytał, bo już widzę, że już niektórzy spadają z krzeseł, więc zaraz skończymy. O co chodzi? Mają przekuwać miecze na lemiesze, czy lemiesze na miecze? Czy włócznie na sierpy, czy sierpy na włócznie? O co chodzi? No o to chodzi, że w Biblii nie ma żadnych sprzeczności, po pierwsze. To nie jest tak, że Joel mu się coś przestawiło, i się pomylił i Bóg erratę musi dodać do księgi Joela. Nie. Oni mówią o dniu Pana, o tym samym dniu mówią, ale jeden mówi o tym, co go poprzedza, a drugi mówi o tym, co po nim następuje. Proste. Izeasz i Michasz zapowiadają zakończenie Wielkiego Dnia Jahwe, którego następstwem będzie pokój i radość. Joel natomiast zapowiada czas poprzedzający Wielki Dzień Jahwe, czas wielkiego konfliktu i Bożego sądu nad bezbożnymi. Joel woła, szykujcie się na wojnę. Kto słaby, niech powie, jestem mocny. No, my śpiewamy taką piosenkę nawet. Dobrze, że to w innym kontekście. Bo tutaj, to wiecie, ci mocni pójdą wszyscy na ścięcie. Oni będą myśleli, że są mocni, że będą staną do walki z Bogiem. Bóg ich wzywa do doliny, w której czeka ich śmierć. Czeka konflikt ostateczny. Śpieszcie z pomocą okoliczne narody. Zbierzcie się tam. Panie, sprowadź swych walecznych. Niech powstaną i wyruszą narody do doliny Jehoszafata, gdyż tam zasiądę, mówi Bóg, aby sądzić wszystkie okoliczne narody. Zapuśćcie sierp, dojrzało żniwo. Chodźcie, depczcie, tłocznia jest pełna, przelewają się kadzie. O, wielka jest ich niegodziwość. Tłumy, wielkie tłumy w dolinie rozstrzygnięcia, w dolinie decyzji. Tak, bliski jest dzień Jahwe w dolinie rozstrzygnięcia decyzji. Słońce i księżyc pociemnieją. Gwiazdy utracą swój blask i Jahwe zagrzmi z Syjonu, z Jerozolimy wyda swój głos i zadrżą niebiosa i ziemia i Jahwe będzie schronieniem dla swojego ludu i twierdzą dla synów Izraela. Kochani, ostatnie wiersze tej księgi zapowiadają Bożą pomstę na bezbożnych narodach oraz odnowę i powodzenie Jerozolimy i Królestwa Judy. I wiemy, że one są obrazem Kościoła Nowego Testamentu, Żydów i pogan, którzy położyli swą nadzieję w Jezusie, Bożym Synu. Joel, niosąc objawienie Bożej sprawiedliwości dla Bożego ludu swoich czasów, jak przez teleskop ogląda odległą przyszłość zakończenia wszystkich rzeczy doczesnych i rozpoczęcie nowego wieku chwalebnej wieczności. Bóg sądu jest Bogiem miłosierdzia, gotowym do odkupienia i odbudowy, gdy Jego lud przychodzi do Niego ze skruchą i z wiarą w jedynego Zbawiciela. Kochani, mam nadzieję, że i ta księga pomaga nam zobaczyć więcej z chwały naszego Boga, z chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego przyjścia oczekujemy. Mam nadzieję, że i w naszych sercach, rozważając tę księgę, budzi się pragnienie nadejścia tego dnia Pana. Dla jednych śmierć, sąd, gniew, tak? Tak jak dzisiaj. To poselstwo, które głosimy, czytamy, jest wonnością Chrystusa. Dla jednych jest to woń śmierci, ku śmierci, ale dla innych to jest woń życia, ku życiu. I tak samo będzie z Jego dniem ostatecznym. Jedni staną po prawicy, ku życiu, błogosławieństwie, drudzy odwrotnie, po prawicy, drudzy po lewicy. Tak, wielki rozdział. Już dzisiaj ten rozdział się dokonuje. Już dzisiaj jest ten rozdział. Są synowie Boga i są synowie diabła. Tak, to nam pokazuje. Tak, jest wielki rozdział. Są ci, którzy są w Jezusie i mają życie i są ci, którzy są bez Jezusa i nie mają życia. I dzisiaj jeszcze, kochani, jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Oczekujemy nadejścia tego dnia, ale mam nadzieję też, że z drugiej strony, tak jak Paweł, byśmy chcieli, żeby jeszcze Pan odległ trochę, żeby jeszcze zbawić, jeszcze pozyskać, jeszcze uratować. Kochani, wołajmy do Boga w poście i w modlitwie, rozdzierajmy serca, pilnujmy siebie samych, abyśmy my byli gotowi na spotkanie z naszym Panem, ale też walczmy za ludzi wokół nas, walczmy za tymi, którzy Go jeszcze nie znają, aby ten Dzień Pański był dla nich dniem radości i chwały. Wykorzystujmy ten czas, który jeszcze nam pozostał, aby służyć naszemu Panu, głosić Jego zbawienie, rozgłaszać wszem i wobec Jego rychłe przyjście. Nie wiemy jak rychłe, ale wiemy, że jest rychłe. Było rychłe za czasów apostołów, jest rychlejsze za naszych czasów. Więc wierzymy, że Jezus nadchodzi. Bądźmy gotowi i wzywajmy wszędzie wszystkich ludzi, aby wierzyli w Jezusa. On jest jedyną nadzieją, jedynym zbawieniem. Powstańmy do modlitwy, kochani. Kochany nasz Panie, dzięki Ci za tą księgę, krótką, zwięzłą, treściwą, którą ja tak wieloma słowami musiałem opowiadać, ale wierzymy, że Ty przez Twego Ducha objawiasz nam więcej niż to, co może zrobić człowiek w swej słabości. I o to prosimy, Panie, byś Ty przez Twego Ducha to poselstwo, które jest w Twojej świętej księdze, w tych świętych słowach, żebyś otworzył przed nami bardziej, żebyś otworzył oczy naszych serc, abyśmy lepiej Ciebie znali, abyśmy bardziej Ciebie kochali, abyśmy też byli ludźmi, którzy są ludźmi modlitwy, że to nasze zgromadzenie, każde jedno, będzie czasem, w którym ze szczerych serc będziemy wołać do Ciebie. Panie, że będziesz nas uczył zaparcia się samych siebie, odstawienia od siebie jedzenia, aby modlić się, że to dla nas będzie cenniejsze, że to dla nas będziemy bardziej pragnąć społeczności z Tobą niż tego codziennego pokarmu, który nam dajesz w swej łasce. Panie, modlę się, abyśmy i my dobrze wykorzystali ten czas, który mamy, będąc tak licznie przez Twoje słowo ostrzeżeni o wielkim dniu, który nadchodzi, w którym ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną, kiedy te wszystkie żywioły zostaną rozpalone jak ogień i to wszystko stopnieje, ta ziemia przeminie, niebiosa z trzaskiem przeminą. Oczekujemy nowej ziemi i nowego nieba. Oczekujemy Twojego Królestwa chwały. Panie, daj nam tak żyć w gorącym oczekiwaniu na Twój powrót. Daj nam żyć w świetle i świadomości, że nadchodzi ten wielki dzień i tylko będzie się liczyło wtedy, gdzie zostaniemy znalezieni. Czy zostaniemy znalezieni w wierze, w Jezusie, czy poza Nim, czy daleko od Niego. Wiemy, że nigdzie indziej nie ma zbawienia, nie ma ratunku, jak tylko w Jezusie. I daj, Panie, byśmy tego się trzymali, w tym wzrastali i to też głosili wszystkim wokół, gdzie tylko możemy. Panie, uzdalnij nas, abyśmy zapowiadali nadchodzący sąd, nadchodzący gniew, nadchodzący koniec wszystkich rzeczy i zbawienie, które jest w Jezusie przed tym wszystkim, co ma nadejść na mieszkańców ziemi. Daj nam, Panie, otwarte oczy, abyśmy widząc dzisiaj różnego rodzaju trzęsienia ziemi, tsunami, plagi szarańczy, te różne rzeczy wzięli sobie do serca napomnienia Twojego słowa, aby bać się Boga, aby wierzyć w Jezusa, którego dałeś, który jest ratunkiem. Obyśmy nie byli jak ci, którzy w Jerozolimie zastanawiali się, czy ci, na których ta wieża spadła, byli szczególnie źli, czy ci, których Piłat pomieszał krew z ich ofiarami, byli szczególnie źli. Ty, Panie Jezu, powiedziałeś, żeby opamiętali się, bo inaczej tak samo poginą. Daj, żebyśmy i my żyli w opamiętaniu, pilnowali z naszych serc, nie lekceważyli jakichkolwiek przejawów grzeszności w naszym życiu, ale biegli do Ciebie pod krzyż, biegli do Ciebie, który masz moc przebaczenia i zbawienia. Modlę się o każdą osobę, która słyszy mój głos dzisiaj. Panie, niechaj usłyszy Twój głos. Niechaj usłyszy Twój głos i niechaj nie usztywni swego karku. Kiedy wzywasz do opamiętania, kiedy wzywasz do wiary, kiedy wzywasz do oddania się Tobie, proszę, byś w swojej łasce pociągał ku Tobie serca, byś zbawiał. Oddajemy Tobie hołd i cześć. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Panie Jezu, chcę podziękować Ci za Twoje słowa, podziękować Ci, że mogłem je przeczytać w domu, Panie, ale chcę dziękować też, że mogłem usiąść i słuchać, Panie, wykładu Twojego słowa. Wielka łaska, jaką czynisz, Panie, każdemu człowiekuje Ci, Panie, że dajesz mi uszy do słuchania, Panie, że dajesz nauczycieli. Dziękuję Ci, Panie, że mogliśmy korzystać, Panie, z usługi Pawła, który zechciał poświęcić czas, Panie, po to, aby uwielbić Ciebie, Panie, że mogłem słuchając, Panie, widzieć Ciebie i Twoje dzieło zbawienia, Panie, że byłeś w centrum, Panie, tego zwiastowania, Boże. Dziękuję Ci za tą łaskę, którą czynisz każdego dnia, Panie, Ciebie, Panie, wielbić i tak jak potrafię, Panie, całym sercem Ci służyć. Tobie, o Królu, składam chwałę, cześć i uwielbienie. Amen. Amen. Amen. Amen. Panie Ojcze, tak dziękuję Ci, że to Pani prowadzisz nas do kultury szczerości przed Tobą, że tylko przez swoje słowo, Ojcze, obnażasz, jacy jesteśmy przed Tobą i dziękuję, że otworzyłeś moje oczy, że Pani mogą ukrywać przed Twoim świętym tronem, że mogą wyznać się i Panie, że Ty przyniosłeś się z swojego królestwa. Dziękuję Ci, Ojcze, za taką niesamowitą łaskę, jaką okazujesz swoim dzieciom już tutaj na ziemi, Panie, że możemy wśród świętych, Panie, uwielbiać Twoje święte imię. Możemy przechadzać się, Panie, po Twoim królestwie w duchu i w prawdzie. Panie, dziękuję Ci za ten zadatek, który już otrzymaliśmy od Ciebie, Panie. Proszę Ciebie, pomóż nam, Panie, abyśmy wytrwali do końca i pomóż nam, Panie, abyśmy nie byli zlenili, abyśmy nie byli ociężali, Panie, ale abyśmy walczyli o każdą duszę koło nas, Panie, abyśmy mogli Ciebie, Panie, przedstawiać naszym bliskim, naszym znajomym, naszej rodzinie, Panie, naszym dzieciom. Proszę Ciebie, abyś dotykał się ich serc, zbawiał, abyś kruszył mury, Panie, jakieś nienawiści, oziębienia. Proszę Ciebie, Panie, i proszę Ciebie również o Twój Kościół, aby stał mocno na fundamencie Twoim, Panie Jezu, którym Ty jesteś. Proszę Cię. Amen. Amen. Dziękujemy Ci, że nabyłeś swój lud swoją drogocenną krwią. Nie srebrem, nie złotem, nie jakimiś stworzonymi, znikomymi rzeczami, ale Twoją drogocenną krwią. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że byłeś gotów zapłacić tą najwyższą cenę, aby wykupić nas z grzechu, z ciemności, z potępienia, z wiecznej śmierci, wiecznego sądu, wiecznej kary. Dziękujemy Tobie, że zapłaciłeś tą wielką cenę, aby ratować nasze dusze od wiecznej zagłady, dać nam życie wieczne z Tobą w Twoim królestwie bez końca, gdzie już nie będzie bólu, ani śmierci, ani choroby, ani słabości. Te wszystkie rzeczy doczesne przeminą. Nawet nie będziemy już ich wspominać, ale będziemy radować się Twoją wieczną chwałą. Padniemy przed Twym tronem, rzucając nasze wieńce u Twoich stóp, wielbiąc Ciebie i wywyższając Ciebie z radością aniołów. Panie, dopomóż nam tutaj na ziemi, kiedy jesteśmy jeszcze oddzieleni od Ciebie, chociaż zjednoczeni z Tobą w duchu. Panie, daj nam tutaj na ziemi wielbić Ciebie i dziękować Ci, żyć w świetle tego dzieła zbawienia, dzieła krzyża, w świetle nowego stworzenia przez moc Twego Świętego Ducha. Panie, ten chleb, który łamiemy, przypomina nam, że Twoje ciało zostało przybite do krzyża, że Ty w ciele cierpiałeś i Ty w ciele umarłeś, abyśmy my mogli być zjednoczeni z Tobą w Twoim ciele, w Kościele. Dzięki Ci, Panie, że już nie należymy do siebie samych, ale kupieni Twoją drogocenną krwią jesteśmy Twoją szczególną własnością w pośród narodów ziemi. Pobłogosław, Panie, ten chleb i daj nam godnie, z wdzięcznością, z uwielbieniem jeść z tego chleba, wywyższając Ciebie, zwiastując Twą śmierć w oczekiwaniu na Twoje przyjście, na Twoje rychłe przyjście, na Twoje królestwo w całej swej chwale. Wielbimy Ciebie, wielki Zbawicielu. Wielkie jest Twoje zbawienie, wielkie są Twoje dzieła. Chwała Tobie, Panie. Amen. Panie Jezu, dziękując za Twoją ofiarę, za Twoją wielką miłość, modlę się o każdego z nas, by Twoje imię było wywyższone i uwielbione w każdym z nas, w przemienionym sercu, w poddanym Tobie życiu, w świadectwie naszego życia, w świetle, którym świecimy temu światu, we wszystkim, co robimy. Niech Twoje imię w nas będzie uwielbione i wywyższone. Amen. Zapraszamy, kochani bracia, siostry, tutaj do przodu, do tego stołu. Tak jak Pan Jezus przykazał swoim uczniom, a oni, widzimy, przekazali to swoim uczniom. Tak i my dzisiaj jesteśmy spadkobiercami tego prostego gestu złamania chleba, pobłogosławienia kielicha, które pomagają nam w duchowy sposób uczestniczyć w dziele krzyża, w dziele odkupienia. Za każdym razem, gdy jemy z tego chleba, gdy pijemy z tego kielicha, śmierć Pańską zwiastujemy, aż przyjdzie. I kiedy zwiastujemy Jego śmierć, to zwiastujemy ją dzisiaj z radością zmartwychwstania. Ponieważ Jezus nie tylko umarł, nie tylko został złożony do grobu, ale tak jak zapowiedział, powstał z martwych i objawił się jako żyjący i żyje, i śmierć nad nim nie ma już żadnej władzy. Pokonał śmierć. I tak jak wierzymy w Jego zmartwychwstanie, tak też wierzymy, że i my wszyscy, jeśli z Nim umarliśmy, z Nim też zostaliśmy już wzbudzeni, ale oczekujemy jeszcze tego wielkiego dnia zmartwychwstania sprawiedliwych do życia wiecznego. I obyśmy dzisiaj, kochani, głosząc Jego śmierć, jedząc z tego chleba, pijąc z tego kielicha, gotowali się na ten wielki dzień i abyśmy wszyscy byli gotowi, kiedy ten dzień nadejdzie. Obyśmy tam wszyscy byli, kochani. Obyśmy, tak jak dzisiaj tutaj w progu się ściskaliśmy, obyśmy tam się ściskali, w nowych ciałach. Halleluja! To będzie piękny dzień, kochani, kiedy sam Pan Jezus po imieniu powie: Robert, Adam, Lucyna, Paweł, Maciek, wejdźcie do radości. Wejdźcie do radości, do mojej radości. Kochani, mam nadzieję, że tam wszyscy się zobaczymy, że nikogo tam nie zabraknie z nas, że nikt z nas nie będzie płakał w ten dzień i mówił: czemu byłem taki głupi? Słyszałem, o tym zbawieniu, słyszałem o tej prostej możliwości, by przyjść do Jezusa, rozedrzeć swe serce i zaufać Mu. Oby nikt z nas tam nie płakał. Jeśli będziemy płakać, to tylko dlatego, że nie zrobiliśmy więcej dla naszego Pana, ale czytamy, że On otrze wszelką łzę z naszych oczu i już nie będzie łez, będzie wieczna radość. Kochani, zapraszam, bierzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, zwiastujmy śmierć Pańską, dziękujmy Mu, módlmy się, wywyższajmy Go, oddawajmy Mu chwałę i cześć. I niechaj Bóg mówi dalej do nas, niech posila nas, niech wzmacnia nas w Chrystusie, niech leczy to, co słabe, chore w naszych duszach, ciałach, umysłach. Niechaj czyni swoje dzieło zbawienia w naszym życiu. Tak jak zawsze, najpierw będziemy nalewali do tych małych kieliszków. Jeśli ktoś chce pić bezpośrednio z kielicha, zapraszamy w drugiej kolejności. Usiądźmy proszę. Nasze nabożeństwo jeszcze się nie kończy, bo zazwyczaj się nie kończy w tym momencie. Zawsze jest jeszcze możliwość, żeby sobie zrobić herbatkę, kawkę, jakieś czasami zdarza się ciasteczko, a dzisiaj wygląda na to, że bracia, siostry nanosili różnego jadła. Więc wszystkich serdecznie zapraszamy, żeby zostać jeszcze. Jeszcze posiedzimy przy stołach, porozmawiamy. Niektórych osób wciąż nie znamy jeszcze za dobrze. To zachęcam was, bracia, siostry, żebyście podeszli do tych nowych osób, szczególnie które widzicie po raz pierwszy. Witamy serdecznie wszystkich gości z bliska i z daleka. Może chcecie się nam przedstawić, czy pozdrowić może skądś, skąd jesteście, czy... Bardzo proszę, jeśli się nie wstydzicie, to bardzo proszę, możecie powiedzieć, skąd jesteście, skąd przybyliście do nas. To mam nadzieję, że zostaniecie z nami na Agapie i wtedy was zapytamy w cztery oczy i powiecie, skąd jesteście i troszkę się lepiej poznamy. Rozumiemy, że Kościół to nie jest... grono anonimowych, nieznających się ludzi, ale jak czytamy Nowy Testament, to widzimy, że Kościół to ciało Chrystusa, to bracia i siostry, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni ostatniej, żywy Kościół z ludzkich dusz, zbawiony krwią Jezusa. I kochani, chcemy się uczyć miłować, chcemy się uczyć nawiązywać relacje, rozmawiać, pomagać sobie wzajemnie. I między innymi taki jest właśnie cel takich właśnie agap, tak je nazywamy, bo tak widzimy, że pierwsi chrześcijanie je nazywali, uczty miłości. Czas, w którym chrześcijanie siedzą razem i mają tą społeczność, jedząc coś razem. Bo wiecie, że tak fajnie jest mieć z kimś społeczność przy stole. Wczoraj byliśmy wieczorem na kolacji u Adama i Jagody jeszcze z Maćkiem i z Moniką. I tak dobrze było tam u nich posiedzieć, porozmawiać, zjeść coś razem, pomodlić się, pośmiać się. To nas zbliża do siebie, to zacieśnia nasze relacje, nasze więzi. I to nie jest oczywiście jedyny sposób, jest wiele różnych sposobów, w który możemy to robić. Zadzwonić, napisać, odwiedzić, zaprosić do siebie. Czyńmy to, kochani. Starajmy się mieć ze sobą relacje. A szczególnie jak widzimy nowe osoby, których nie znamy, nie wiemy, jak mają na imię, przełammy swój wstyd, swój strach. Nikt nam głowy tu nie utnie. Jeszcze się nie zdarzyło. I mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie do tego. Zawsze raczej jest miła rozmowa. Ja mam takie doświadczenia. Zawsze jest to, nie żałuję, że się przywitałem, że zapytałem, że się zapoznałem. Czegoś się uczę wciąż. Słyszę nowe historie, świadectwa tego, co Bóg czyni w życiu ludzi. Także gorąco was zachęcam, bracia, siostry, żebyście nie siedzieli tylko w gronie swoich znajomych zborowników od 20 lat, których znacie, ale żebyście odważyli się usiąść koło kogoś, kogo jeszcze nie znacie i zapytali, jak ma na imię, skąd jest i tak dalej. Co wam będę mówił, sami wiecie, nie? Jak to jest. Także za chwilkę właśnie tam już słyszę, siostry rozstawiają stoły, także w zeszłym miesiącu, jak mieliśmy agapę, to robiliśmy taką listę, kto co tam robi i tak dalej. Jak jeszcze tam pamiętacie, gdzie byliście na tej liście i co robiliście, to dzisiaj też możecie się do tego przyłączyć i to zrobić. A jak ktoś się nie zapisał na tą listę, albo już nie pamięta, albo nie wie, albo chciałby coś zrobić, to tam jest co robić. Także tylko zapytajcie i coś można będzie pomóc zrobić. Może jakieś jeszcze pozdrowienia, czy ogłoszenia, czy informacje. Ja tylko pamiętam, że mam pozdrowić was od zboru w Zgorzelcu. Rozmawiałem z pastorem tego zboru, jak Bóg pozwoli, tam w połowie kwietnia planuję ich odwiedzić. Niewielka społeczność, ale słuchają nas, tam większa część zboru słucha kazań tutaj z naszego zboru i chcieliby nas tutaj odwiedzić, a obiecałem, że zrobię zdjęcie wam i mówię się. Wybaczcie, że was sfotografuję. Ktoś się nie zgadza, to wtedy musi się schować za krzesła. Obiecałem, że wyślę mu zdjęcie, więc o, teraz sobie przypomniałem, pstryknę. Także mu wyślę, żeby was zobaczył. Mówi, tylko ciebie widać, nikogo nie widać tam z twojego zboru. Ja mówię, no to ci wyślę zdjęcie, braci, sióstr, żebyś zobaczył. Także pozdrawiają nas serdecznie, zawsze ze Staszewa, też tam bracia przysyłają pozdrowienia dla zboru, także też przekazuję. Cieszymy się, że Danusia jest z nami, że Pan Bóg ją podniósł, posilił. Zawsze nas też pozdrawia, słucha, ale cieszymy się, że jest, że możemy ją uściskać. I wiem, że Maciek jeszcze miał krótkie świadectwo, także jeszcze chwilka, wytrzymajcie jeszcze króciutko. Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Paweł powiedział, że przezwyciężać swój strach, to postaram się zrobić. Wczoraj jak właśnie jedliśmy kolację, sobie pomyślałem, że my dawno tu byliśmy, ale my byliśmy 2 tygodnie, 3 tygodnie temu, także w tym miesiącu jesteśmy już u was drugi raz. A przyjechaliśmy, bo w poniedziałek, jak opublikowałem, nie wiem, czy tam czasami zaglądacie na stronę, tam gdzie są kazania, opublikowałem ostatni odcinek takiego cyklu wykładów Zacha Ponena. Znaczy dałem do premiery, wczoraj się odbyła, 80. odcinek filmu, który udało nam się dzięki Panu Bogu doprowadzić do końca, taki cykl. Jak spojrzałem Wczoraj jak chciałem się zorientować, ile czasu to trwało i spojrzałem na wymianę maili z Pawłem, to się okazuje, że dzisiaj nie wiem, czy nie jest dokładnie równe 4 lata, bo spojrzałem w mailu od Pawła, który mnie zaprosił, jeszcze się nie znaliśmy, na post braterski, to był 21-23 marca 2019 rok. Także nie wiem, w którą stronę ten rok przestępny jest, czy to jest tom, no ale w każdym razie no, to dzisiaj jest 26, tak? To te 4 dni, także to 4 lata minęło. A chciałem tak powiedzieć krótko, bo już to od jakiegoś czasu przyjeżdżamy i dobrze nam tu być z wami, tak jak śpiewaliśmy w tej pieśni Błogo mi, musiałem szybko zweryfikować w swoim umyśle, czy ja mogę śpiewać, że mi jest błogo, choć rzadko tego słowa używam, błogo. Bardziej go właśnie szybko sobie poddałem pod myślenie i wytłumaczyłem sobie, że jest mi dobrze i że się cieszę, nie? I faktycznie cieszę się na tym miejscu, jak jestem w Kościele, wszędzie w Kościele i jest wzywane imię Pana Jezusa i jest uwielbiane, czczone i mówi się z Nim godnością, to jest mi dla mnie wielką radością i nawet jak Paweł mówi, że czasami ktoś może spaść z krzesła, bo długo to dobrze tutaj spaść, bo ja spadałem kiedyś w innym miejscu z krzesła, także lepiej tutaj. Nawet z Krzysztofem zamieniłem zdanie, mówi, że kiedyś przyszedł zmęczony po pracy i też mu się zdarzyło oko przymknąć, jak wrócił o 6 z pracy. A chciałem wam powiedzieć o takiej historii, jak to się wydarzyło, że my się poznaliśmy z Pawłem i tutaj do was przyjeżdżamy czasami i jak cudowny jest Pan Bóg, który pozwolił nam zrobić takie dzieło naszymi rękami, jak to się rozpoczęło, bo to takie jest dla mnie bardzo cudowne i wierzę, że i wy cudowne i dowcipne. Nasz Bóg jest dziwny po prostu, jest wspaniały Pan Jezus. Jak nawracałem się na początku, no to różne rzeczy w internecie słuchałem i trafiłem między innymi po jakimś czasie, jeszcze nie znając, że jest kościół jakiś tak, kościół ewangeliczny, nawet nie znając takiego powiedzenia, trafiłem na nauczania Zaka Ponena w internecie i tam ich niewiele było, kilka i tłumaczem był Paweł. Ja nawet nie wiedziałem, kto to jest Paweł, no słuchałem Zaka Ponena, on to tłumaczył. Wysłuchałem chyba, tam dużo nie było, 10-12 może nauczeń jego, no i zachęcony tym, pojawiło mi się później też w internecie, że są konferencje jakieś były w Polsce, no i na te dwie jakoś no, nie miałem odwagi pojechać, no bo nie miałem doświadczenia jakiegoś, nie pojechałem. Dwa razy był brat Zak Ponen w Polsce, a te jego nauczania były dla mnie takim dużym zbudowaniem, zachętą do życia świętego i do miłości do Pana Jezusa. No a zachęcony tym nauczaniem sięgnąłem na stronę internetową, tam odnalazłem takie nauczania, pisane teksty, to moja córka zna angielski i poprosiłem, żeby je tłumaczyła i na stronie internetowej, którą prowadzimy, umieszczałem te teksty raz w tygodniu. No ale tam grzebiąc na tej stronie internetowej w Indiach, zobaczyłem cykl kazań takich fundamentalne prawdy biblijne, to było 28 cykl i 80 cykl nauczań, 80 odcinków, wszystko czego nauczał Pan Jezus. Ale to już za daleko pobiegłem. W każdym bądź razie byłem bardzo zbudowany tymi nauczeniami, które Weronika tłumaczyła. No i trafiła się okazja, że dowiedziałem się, że Zak Ponen, no już tu w Polsce nie byłem, był dwa razy, nie pojechałem. Okazało się, że w Dubaju jest konferencja. W życiu nie byłem w Dubaju, nie znam języka angielskiego, ale wiedziałem, że moja córka zna, ale że tłumaczy te teksty, to pomyślałem się, że będzie dobrze, jeśli by poznała, mówię, a ja wierzyłem śmiało, że znam Boga, który może mi dać zrozumienie tych języków. Dla mnie nie było najmniejszej wątpliwości, że jeśli Bóg będzie chciał, to da mi to zrozumienie, ja sobie usiądę. Wiedziałem, że córka nie będzie mi tłumaczyła, no bo nie znała aż tak dobrze, żeby tłumaczyć na bieżąco i mówię, a jeśli mówię mi Pan Bóg nie da, to usiądę sobie w pierwszej ławce, tak jak dzisiaj tu siedzę i będę patrzył na człowieka, który chodzi z Bogiem, jak on wygląda, nie? Będę się mu obserwował, będę mu się przyglądał. I z taką wiarą pojechałem. Okazuje się, że jak zajechaliśmy na miejsce, to była ta konferencja i Pan Bóg mnie nie posadził, nie dał mi zrozumienia tego języka, nie usiadłem w pierwszej ławce, ale posadził mnie Pan Bóg w ostatniej ławce, na samym końcu, ale dał mi tłumacza, taką dziewczynę Polkę, która była tam w tym zborze, to hinduski zbór był, która pracowała w Emiratach Arabskich na liniach lotniczych i tam była w ich społeczności i ona mi tłumaczyła słowo w słowo. I nic by w tym dziwnego nie było, że ona tłumaczyła mi to. Ja siedząc za wszystkimi, było tak, że mężczyźni siedzieli z jednej strony, kobiety siedziały z drugiej strony I ona jako wyjątkowo usiadła ze mną jako tłumacz po męskiej stronie. I Zak zwiastował słowo, poważne rzeczy, a ja cały czas, słuchając tłumacza, cały czas się uśmiechałem. Tak nawet widziałem, że to było trochę niepoprawne, bo się uśmiechałem i patrzyłem na nią. Ona nie wiedziała, o co chodzi. Ja dalej słucham i patrzę na nią, czy to ona siedzi. A w moim umyśle i w moich uszach było cały czas, że ja słyszałem głos Pawła Jurkowskiego. Siedziała ko mnie kobieta, doświadczałem tak, jak jest w tych językach, że oni słyszeli coś innego. Nieraz usłyszałem takie świadectwo właśnie później, już po tym, że ludzie słyszeli inny głos i inne języki słyszeli. I ja wtedy słyszałem ten głos Pawła Jurkowskiego. Się nie mogłem nadziwić. Nie pamiętam, czy to były na trzech wykładach tak samo to się działo, czy tylko na jednego dnia, ale to było przedziwne. I ona nie wiedziała, o co chodzi, dlaczego ja się cały czas na niej śmieję, bo ja nie wiedziałem, o co chodzi, nie? No i to taka sytuacja miała miejsce, no dla mnie to było dziwne i tak dalej. I później, jak już wróciłem do Polski po tej konferencji, no to w ogóle uczestnictwo tam w tej konferencji to moje było drugie w życiu nabożeństwo, na którym byłem. Pierwsze byłem w Bielsku Białej, a później w niedzielę, a później w piątek już następny wylatywaliśmy do Dubaju i byłem drugi raz na hinduskim, czyli trzy razy byłem później na hinduskim nabożeństwie, na którym brat Zak usługiwał. Później dalej tłumacząc i prowadząc stronę, no, wpadłem na te filmy, o których wspomniałem, na te dwa cykle i chciałem się, poprosiłem raz Weronikę, żeby mi tak przetłumaczyła, o czym jest mowa w tych odcinkach. I mnie to bardzo zachęciło i cały czas miałem w sercu, żeby to tłumaczyć, bo dla mnie to było bardzo dużym zbudowaniem. Chciałem się tym dzielić i próbowałem jakieś gdzieś znaleźć, żeby ktoś mi pomógł to tłumaczyć. Jakąś próbę podjąłem, takie tłumaczenia ręcznego, żeby tam umieszczać zapisy, ale w ogóle mi to się nie kleiło. I tak w sercu to długo nosiłem, bo to dla mnie było bardzo mi się to podobało, chciałem się z innymi z tym dzielić. I kiedyś na nabożeństwie, to już chyba po dwóch latach dopiero to było, po początek tego wyjazdu, to po dwóch latach, kiedyś cały czas to w sercu nosiłem, mówię, że jak to zrobić, jakby to tłumaczyć. I w jednym momencie na nabożeństwie, wow, Paweł Jurkowski. Mi się przypomniała ta sytuacja, że ja ten głos słyszałem, taki, że to takie dziwne było wydarzenie. Ja Pawła wtedy jeszcze w ogóle nie znałem, spróbowałem, nie wiedziałem, że on jest pastorem czy kaznodzieją, nie miałem pojęcia, kim on jest, wiedziałem, żeby tłumaczył i odnalazłem go w internecie. No i zadzwoniłem, chyba nie rozmawiałem nigdy z Pawłem, co on sobie pomyślał, jak ja mu to opowiadałem. Powiedziałem mu tą całą historię, Paweł akurat chciał, próbował mnie pokierować gdzieś do kogoś innego, chciał zbyć mnie w jakiś sposób, być może, że to takie dziwne rzeczy opowiadałem. Ale w każdym razie ja powiedziałem, bracie, no ale nie, no jakie my takie dziwne rzeczy przeżyłem, mówię, no to nie może być, mówię, no to jeszcze mówię, ja wiem, bo i już nieraz miałem takie doświadczenie, takie cudowne, żeby taka myśl po prostu jak strzała wpadła do mojej głowy z dziwnego źródła, nie, to wiedziałem, że to jest coś dziwnego, że muszę w tą stronę pójść. Także upierałem się i Paweł powiedział, dobrze, no to on się będzie modlił. No i modlił się i właśnie wczoraj spojrzałem do zobaczyć, czy znalazłem korespondencję moją z Pawłem w 2019 roku. Sprawdziłem właśnie, że po 12 dniach chyba Paweł odpisał, że podejmie się tego dzieła, żeby byłem, powiedział, ci wszystko dam, komputer jak ci potrzebny, mówię, mikrofon ci przyślę, co potrzebne, to tylko żebyś tłumaczył. No i Paweł odpisał, że podejmie się tego dzieła i prosi o modlitwę, żeby mu przysłać tylko mikrofon. No to ja mu też odpisałem, trochę się wstydzę tego maila, bo taki był dziecięcy, ale z taką wielką radością odpisany, że dziękuję Bogu, że wielka radość to jest dla mnie i go chcę błogosławić w tym służbie. I w ten sposób właśnie Paweł się podjął. 4 lata temu żeśmy rozpoczęli tą pracę. Po 4 miesiącach chyba się właśnie poznaliśmy, przyjechałem do was pierwszy raz, właśnie 4 lata temu na post. Także jestem Panu Bogu bardzo wdzięczny za to, że okazał nam taką łaskę w taki przedziwny sposób, tym bardziej, że jest to taki dziwny ten sposób, bardziej traktuję to, że upewnia mnie to, że jestem w woli Bożej, że i patrząc na owoce, jakie to przynosi i błogosławieństwo, tym bardziej jest to dla mnie takim upewnieniem. A jako ciekawostka, to sam zerknąłem też, jako ciekawostka, nie jak albo liczby to nic nie dają, ale taka drobna rzecz, właśnie jak takie 100 filmików krótkich, tak na szybkiego wczoraj zliczyłem, ma 1 000 000 wejść przez 4 lata, 150 tysięcy godzin oglądalności. To jest jakby non-stop 17 lat było oglądane. A na dziennie to jest 100 godzin dziennie oglądane, nie? Także to jest bardzo, bardzo dużo, 150 tysięcy godzin oglądania. My nie widzimy tego, co Pan Bóg robi, nie? Mamy nadzieję, że kiedyś zobaczymy tych, którzy byli pobłogosławieni, a ja sam byłem tym bardzo ubłogosławiony, także wierzę, że i innym Pan da życie. Także chcę oddać Panu Bogu chwałę, podziękować Mu za Jego łaskę i Wam podziękować, że mogę tutaj tak często z Wami przebywać, bo dobrze mi tu. Chwała Panu Jezusowi. Chwała.